Middernacht, maandag 14 oktober. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het duurt na een zondag van langdurige hoosbuien en windstoten nog een week voordat het waterpeil op het eiland Goeree-Overflakkee weer op het normale niveau is. Dat meldt het waterschap Hollandse Delta. Alle pompen in alle gemalen staan aan en ook de noodpompen zijn ingezet. Maar de sloten zijn zo vol dat het water maar heel langzaam zakt. Uit verschillende delen van het land kwamen vandaag meldingen van overlast, maar Goeree-Overflakkee had de meeste hinder van de regen, met honderden ondergelopen huizen. In Rotterdam is de kelder van Museum Boijmans van Beuningen de afgelopen avond ook ondergelopen. Het museum kampte de hele dag al met wateroverlast. Bij rellen in Moskou zijn honderden mensen opgepakt. Demonstranten richtten hun woede op migranten uit de Caucasus na een dodelijke steekpartij. Daarbij werd een Rus doodgestoken door een man uit de Caucasus nadat ze ruzie hadden gekregen. De dader is gevlucht. Daarop verzamelden zich duizenden etnische Russen in een wijk in het zuiden van Moskou. Ze bestormden een winkelcentrum en zongen nationalistische leuzen. Ook vernielden ze groente- en fruitstallen en gooiden auto's om. De oproerpolitie greep hard in en arresteerde zeker 380 mensen. De doodsbedreigingen via internet aan een basisschoolklas in Vlissingen blijken te zijn gedaan door een meisje van 12. Ze zit zelf in groep 8 van de school, de groep die bedreigd werd. Via het fotonetwerk Instagram heeft ze 2 bedreigingen verstuurd. Toen ze besefte wat ze had gedaan, lukte het haar niet meer om ze te verwijderen. Op de school golden sinds het dreigement verscherpte veiligheidsmaatregelen. De politie kwam het meisje op het spoor via de server van Instagram in Amerika. Ze is aangehouden, maar is nu weer thuis, al blijft ze met de politie in gesprek. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert over eventuele vervolging. Het weer, in het westen en noordwesten nog regenachtig. In de rest van het land wat droger met een paar opklaringen. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Overdag in het westen mogelijk nog wat regen. Elders soms zon, maar later bewolkt met wat regen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld en geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. Hashtag op Twitter is niks anders dan Echte Janne. En oh, weer iets nieuws. Ja, ja. Je kan tegenwoordig onze voicemail inspreken. Is het niet enig? Op het nummer 06-3009009. Dat doe ik niet heel handig, hè? 06-3009009 en 9009 is dus 9009. Ja, juist. En dan 3000 is dat 3 met 3-0. Ja, volgens mij hebben we dit item nu verpest. Een 06-3-0-0-0-9-0-0-9. En wat kan je er eigenlijk mee? 06-3000-9009. Ja, dat is het nummer. En wat moet je ermee? Ja, dat kan je, weet ik niet. Dat is eigenlijk een goede vraag. Het is volgens mij een nieuw onderdeel wat er iets behelst in de sfeer van dat je je mening kunt achterlaten, maar niet live. Zodat we, als je een vervelende, irritant mens bent die ons allemaal naar een kant verwijst, dat je dan gewoon uitflikkeren en dan alleen aardig dingen. Dan kijken we volgende week wel wat er ingesproken is op dat nummer. Ja, echt Jan, ben je of ben je niet Jan, dat is genetisch bepaald. Dus neem je het als partijvoorzitter op voor de van dakloze krant jattende raadslid Bert van der Roest, omdat je het rode nest, het eigen rode nest, niet wilt bevuilen zoals Hansi Spekman van de PvdA. Dan ben je een ontzettende Johan Jan. En dan dacht ik wel, Johan, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan. Oh, echte Jan is geweest. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, natuurlijk, daar is hij, Casey van der Staaij. Ik ben eerlijk gezegd meer met de inhoud bezig dan met de dagkoersen voor de macht in Den Haag. Ja. En daar is akkoordje 253 van dit kabinet. Dit keer het herfstakkoord, bestaande uit een enorme hoeveelheid eikels. Maar één man steekt er toch wel weer met kop en schouders bovenuit. En dat is Casey van der Staaij. Want hij heeft toch weer de touwtjes in handen, laten we eerlijk zijn. Want in Rutte 1 was hij ook al de eindbaas. En nu bij Rutte 2 kan hij weer de hele boel maken of breken. En dat is toch knap voor zo'n klein clubje met zwarte kousen. Toch? Ik vind het ook knap. 3 zegeltjes en Kees is weer. De SGP is weer de baas. Onvoorstelbaar hoe ze het toch voor elkaar krijgen om zichzelf in het centrum van de macht te wringen. Het lijkt wel of God op hun hand is. Als hij zou bestaan. Ja. Dus is hij een echte Jan dit keer? Denk ik. Of niet? Ja. Ja. Ja. Zijn we het eens? Gaan we verder met Fred Teven. Dit besluit houdt in dat de verlofaanvraag opnieuw is geweigerd. Nou, we dachten al dat Fred een beetje zinnig kon nadenken af en toe. Maar de staatssecretaris van Justitie heeft inderdaad beslist of dat Volkert Fotograaf, beter bekend als Volkert Fotograaf G, niet op proefverlof mocht. En nou ja, dus Fred zei net, en dus mag je nog lekker even wachten voor die richting Zuid-Amerika vlucht. Wist je dat ze hem trouwens wel een soort van een huisje gaan geven? Hey, Jan. Fred zei net. Oh, dat is een grap. Ja, maar die vond ik zo slecht. Die heb ik gewoon overheen gelezen. Nee, maar nee, je lacht hem wel voor. Maar hij zei, dat is toch heel leuk, of niet? Fred zei net. Niet? Oké, ga door. Wat wil je zeggen? Nee, je had een scoop over Volkert van der Geen. Nu is het huisje binnen de gevangenismuren voor hem gaan inrichten, waar hij dan af en toe mensen mag ontvangen, zodat het toch een beetje lijkt of hij alweer een huisje heeft. Is dat niet leuk? Nee. Nee. Nou ja, in ieder geval, wat is Fred even? Nou ja, een beetje Jan dan. Ah, waarom even, niet? Van die overtuigend hoor. Er is al ontzettend lang lulverhaal, smoesjes en dingetjes en huisjes op het geluk. Oké, maar in ieder geval zit hij nog vast. Dus. Ja, dat helpt dan weer. Frans Timmermans. Voor wat niet goed is gegaan, heb ik namens de Staten Nederland excuses aangeboden. Sorry. En ik hoop dat we daarmee de zaak achter ons kunnen laten. Ja, dat kunnen we dus niet. Maar in ieder geval, Tim en Frans, die kon niks anders dan sorry zeggen tegen die vervelende stinkrussen. Diplomaten hebben nou eenmaal die onschendbaarheid. En dus mocht de stinkrus lam zijn kinderen op de stoep in elkaar meppen. Maar Frans is niet helemaal een mietje. Nee, dat valt best mee. Want na sorry zeggen tegen Poetin zet hij op zijn Facebook het liedje Non je ne regrette rien. En dat is Frans voor. Ik heb helemaal nergens spijt van. Wat een held! Jeetje, maar dat is dapper. Gewoon spugen in het gezicht. Ja. De middelvinger voor de Russische beer. Ja. En dan zeggen, Poetin, sorry. En dan zet je op Facebook, Poetin. Eigenlijk meen ik het niet. Nou, dan ben je toch een held. Nou, precies. Echt, de nieuwe Michiel de Ruiter is opgestaan. Fransie Timmermans. Dat is zeker goed. Nou, ongelofelijke Johan. Wat een bikkel, ja. Badder Harry. Voorlopig zeg ik niks. Dat lijkt me een prima idee. De eigenaar van sloopbedrijf Harry staat voor het gerecht. En vanwege een paar bedrijfsongevalletjes, dat weten jullie. Badder heeft meerdere mensen dan pop geslagen. Buiten de ring natuurlijk. En ook zijn broer moest getuigen. Maar die Bradder Harry, ook weer een grapje. Bradder Harry. Die pleegde mij. Nee, Bradder Harry is je broer van Bradder Harry. Als het nou negers waren geweest, was het nog geestiger geweest. Begon nou, zeg racist. Oh, sorry. Sorry, Henk. Oh, sorry. Nou, goed. In ieder geval, Bradder Harry pleegde ook mijn eet. Kon ook meteen richting het gevang. Bradder Harry! Bradder... Nee, maar is toch enig? Ja. Leuk bedacht, ja. Maar goed. Aangezien nog steeds niet er een vonnis is geveld over Bradder en Bradder Harry, is het misschien verstandig dat we nog even niet zeggen wat we ervan vinden. Want stel je voor dat hij niet opgesloten wordt, dan heb ik geen zin in onzin. Precies. Dan ik heb hele tere enkels, geen been en bot in het algemeen. Dus over Bradder en Bradder hebben we nog geen goed, mening. Nee, hartstikke goed. Behalve als hij 13 jaar moet zitten, dan vinden we er wel wat van. Ja. Maar als hij vrijkomt, dan vinden we er niks van. Zo, klaar. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Nee, zo is je dan na te genieten van Bradder Harry. Ik vond het wel leuk. Maar ze is sterk, hè? Ja, nou, dat ook weer niet. Maar jullie vonden hem zo leuk dat je hem tot op het bot, tot op het bot uitmergelde. En hij is wel... Ja, dan wordt hij vanzelf weer heel leuk. Uiteindelijk wordt het leuk, hè? Dat is de kracht van de herhaling. Als het aan Utrecht ligt, wordt hij de burgemeester van Utrecht. Ja. Tot die tijd is hij onze favoriete entertainer / politicus. En harte welkom voor onze... zijn naam gewoon een keer, joh. Henk Westbroek. Ja, dankjewel. Nee, ik dacht Henk. Bradder Henk zou gaan zeggen. Dan Bradder had Henk. Je weer even die grap terug kunnen pakken. Hè. Dat is, sorry. Maar het er ook wel zijn een mist in. Ja. Vrij vaak eigenlijk, als ik erover nadenk. Maar vond je hem echt niet leuk? Ja, hij was wel leuk. Ik vond hem beter dan Fred Njet. Fred Njet vond ik ook wel... Aan de andere kant, weet je, normaal gesproken is het natuurlijk allemaal... Zoekt men de verdieping. Is dat PvdA-raadslid die van de Roest? Was dat niet bekend van jou? Ja, ik kende hem, ja. Schaam je dood voor hem? Ja, natuurlijk. Ja, maar luister, iedereen zei altijd na afloop van... Ah, het was zo'n leuke man, maar dat was hij natuurlijk niet. Maar... hij kon heel goed een leuke man spelen. Ik kwam in Utrecht wel eens tegen, want je kon geen café binnenkomen. Of Bertje, wat zo heet hij. Zijn bijnaam was Biertje Bert. En als je namelijk zei, hi Bert, zei hij Biertje. En dan kreeg een biertje van hem. En nou, dan dat is aardig. En dan een hele aardige man. En dan gaf hij me een biertje terug. En er wordt nou verteld, die man altijd dronken was. Dat is helemaal niet waar. Want dan ging hij altijd naar 3 of 4 biertjes weg. En dan zei hij vriendelijk goeiedag. Ja, maar in elk café ging hij naar 3 biertjes weg. En nou ja, als je dan 30 cafés zijn, dan zie je er een paar cafés waar hij anders kwam. In een ervan, maar mijn stamcafé op de hoek, kwam hij ook wel eens. En ik ken hem niet anders dan een hele aardige man. Hij heeft natuurlijk... Het is ook vrij knap dat je 45.000 euro steelt in een periode van een jaar, met een jaaromzet van die krant van 75 tot 80.000 euro. Dan ben je een goede jatter. Dus dan meer dan de helft jat je en niemand heeft in de gaten. Nou ja, blijkbaar dus wel. Had hij dat niet een beetje kunnen zien aankomen dan, Henk, denk je? Ja, ik denk het wel. En maar, als je de helft van het totale inkomen van iemand grapte, dan is de kans dat je tegen het land loopt best wel groot. Ja, maar goed, het duurde lang voordat hij tegen het land is het nou bekend waarom hij dat inmiddels eigenlijk gedaan heeft? Nee, het wordt allemaal suggesties dat hij drank. Maar ik wijven, ken hem niet. Nee, maar gokken, Henk, zou kunnen. Ik ken hem niet anders dan een man waar in de bier van... Goh, voetballen. Goh, heb je ook naar die Janne geluisterd? Leuk, hè? Nee, maar heb je een grapje van Brander gehoord? Die was goed, hè? Ja, die was leuk. Ik vind van niet maar... Weet je, die heet ook. Ja, je probeert zonder je dat jij het programma bent kwijtgeraakt. Ja, het is doodzonde. Hé, maar Henk, 45.000 euro gestolen. Dan denk je, houd de dief. En bij de PvdA denken ze daar anders over in Utrecht. Die zeggen ze, als je maar terugbetaalt, dan is er niks aan het handje. Ja, maar het bizarre van deze redenering is dat men zegt, nou, we doen geen aangifte, want dan geven we hem de kans om terug te betalen. Als je wel aangifte doet, moet je namelijk ook terugbetalen. Ja. Dus het is net alsof als je geen aangifte doet, dat je daar mensen van, als je wel aangifte doet, je ze vrijwaard van terugbetaalt. Maar wat zegt dat over de PvdA in Utrecht? Het zegt, ja, je roept de verdachtmaking over je heen dat je de hand, en dan zeggen ze, het is een aardig jongen, maar dat was je nou net niet. En nee, ik maar denk, dan nog, als je moet dat, ja, het is misschien niet leuk, maar als je gewoon de partijlid 45 roodjes voor de daklozen steelt. Ja, maar als partijvoorzitter zeggen, vandaar, ja, een Henk beetje, Spekman. Dat is toch best toch een raar verhaal. Ja. Dan moet je toch gewoon snel mogelijk afstand nemen. Willen de voorzitter stichting ook een PvdA en bestuursleden op een GroenLinks ook allemaal PvdA. Dus je roept, kijk, en het vervelende is dat Bertje veel langer blijft bungelen dan noodzakelijk is. Want doe je gelijk aangifte. Klaar. En ben je klaar. En nou zit iedereen al dagenlang te lullen van, nou, toch schande, hè, die Spekman die royeert hem niet eens als PvdA. Nee. En die vindt het eigenlijk ook wel goed dat ze geen aangifte doen, dat het schande is dat de jongere afdeling van de PvdA wel aangifte doet. En waarom? En het blijft allemaal maar doorsudderen. En dat vind ik nog veel erger dan die Spekman. Dat is dus gewoon de voorzitter van de Partij van de Arbeid. Die zegt lekker dus, voorbeeld. Want je moet je eigen rode... Hou eens je kop, man. Doe eens even normaal. Het is heel kwalijk wat hij zegt eigenlijk. En ik vind die Spekman maar verder een aardige man. God, hoor, maar, ja, ook een aardige man, maar ook waarschijnlijk een biertje. Hij zegt dus, je moet je eigen rode nest niet bevuilen. Dat zou dus betekenen dat als Bertje, weet ik veel, iemand is een keer in een park verkracht. Dus ja, doe geen aangifte tegen hem. Als Bert dus lid van een andere partij was geweest, dan had hij wel aangifte gedaan. En dat maakt het raar. Dan, je toch een beetje de suggestie geef je dat, ja, als je lid van de PvdA bent, dat je boven de wetten staat. En dat is natuurlijk ook zo, blijkbaar weer. Dat is natuurlijk ook zo. Hey, maar en dat mooiste was nog van het hele verhaal, dat hij dacht dat hij vanuit zijn wachtgeld wel kon terugbetalen. Ja. Ja, maar dat vond ik echt van een zeldzame brutaliteit. Oké, voor elkaar, hè? En die jongen is natuurlijk... Het is eigenlijk wel lullig, want die gozer is natuurlijk zo getekend. Want iedereen weet hoe hij eruit ziet, want hij is het gezicht van de Independer. Ja. En ik mag je wel vertellen, ik ken toevallig iemand van de Independer die daarbij werkt. En die jongens hebben nog wat drie... Wat is de Independer? Nou, die vergelijken verzekeringen. Okay. En die zie je altijd Independer NL, zie je op televisie. Ja, en dan zie je een man, dat is Bertje, die zie je dan. En die praat dan, zegt hij heel streng tegen verzekeringsmaatschappij, jullie rekenen te veel voor je auto of wat dan ook. En dan zie je ze allemaal op een stoel weg. Hij is acteur. Hè? Dus, dus je ziet hem altijd op de televisie. En dat Independer, en hier ben ik toevallig uit zeer betrouwbare bron, heeft net voor 3 ton filmpjes laten maken met zijn hoofd als met die boef. Elke guld laat het terugbetalen. Met die boef. Ja, en die mensen, en dat is een vrij klein bedrijfje. En die zitten net een beetje in de zwarte cijfers. Dus die zijn zwaar in paniek. Wat moet je doen? Kunnen wij dat best voor 1,5 ton doen, toch? Jullie met z'n tweeën elk al anderhalve ton dan. Nou, natuurlijk. Ik denk dat we ook wel die anderhalve ton wel kunnen verdelen. Bert heeft geen 3 ton gehad, maar die filmpjes hebben 3 ton. Nee, dat begrijp ik wel. Hij zal er ook wel een patiënt van gehad hebben. Ja, maar die jongens, die kunnen dat dus niet gebruiken. En dat is... Dus wat moet je nou doen? Als je het uitzendt, dan zeggen ze, nou, kijk eens, zeg. Dan heb je die boef. Dan heb je die boef weer. Dat doe je toch niet independent graaien, zal ik maar zeggen. Ja, die kan en die jongens, die zitten dus diep in het schip. Dus Bert, die krijgt ze nog aardig om zijn hoofd. Maar nou, wat dat betreft, ik zal ook met een claim komen. Ik denk, zou jij nou, als je, daar moet je een reden voor hebben. Dan ga je toch nu zeggen, nou, om het leed dan maar te verzachten... of dan maar helemaal schoon schip te maken van... jongens, het is niet anders, ik heb een illegaal kind ergens in... of weet ik veel wat. Er moet toch een verhaal achter zitten? Kan ja, toch... maar dat snap ik dus ook niet. Als die jongen, kijk, als al die mensen gezegd hebben... nou ja, het is toch wel... Het is al kijk... 45.000, dat werd ook steeds meer, hè? Het was 40, het was 43, nou, ja. Nou is 45. Hè? Maar het is zo triestheid van de zwaksten in de samenleving, Jat. Ja. En de mensen die zeggen dat ze tafel opnemen, dat eigenlijk min of meer goed vinden. Omdat je zo'n aardige jongen bent. Maar het is... kijk, als hij handig is... hij zal zelf wel een paar PvdA-adviseurs hebben... dan zegt hij inderdaad met je luisteren... sorry, ik heb een gok verslaafd, ik had het nooit mogen doen. Of zoiets dergelijks. Of inderdaad, ik heb in Kroatië 33 jaar geleden een kind verwekt... en dat komt ineens aanzeilen... Ja. En dan moet ik 33 jaar lang kinderbijslag voor betalen. Zoiets. En het was stom van me en het spijt me diep... en ik ga heel hard werken en dan ga ik het allemaal terugbetalen... en vergeef me, want ik heb nog nooit... Maar dat kan hij alsnog doen. Maar wat is precies de rol geweest van Bro Snatch, jouw oude vriend? Nou, het enige wat ik ervan weet, want wij gaan niet meer met elkaar om... is dat hij geen aangifte heeft willen doen. En dat vind ik... En het hele bestuur heeft dat niet gewild. Want daar zit ook een mevrouw van GroenLinks in. Daar zit een schrijver in, Ed van Ede. Daar ben ik een beetje mee bevriend. Hartstikke leuke schrijver. Daar zit... de voorzitter van de baas van RTV Utrecht in. En die hebben met z'n allen blijkbaar besloten... om geen aangifte te willen doen. En als je dan toevallig voorzitter van zo'n club bent... dan ben je dus woordvoerder. Dus ben jij degene die dat alsmaar uit mag leggen. En dat valt natuurlijk niet uit te leggen. Dus je krijgt het daar steeds moeilijker mee. En als je nou... ook handig ben. Ik bedoel, ik ben daar onbezoldigd adviseur voor Bertje geweest. Gewoon geef het nou gewoon toe. Goed verhaal. Zeg hier en daar. Is toch lullig voor de jongen. Zeg gewoon, ook als bestuur, we hebben ons vergist. We hadden dat niet moeten doen. Foutje, bedankt. Ja, maar nu blijft het dooretteren. En het blijft maar dooretteren. Ja, wat er niet beter op. Nou, genoeg daarover. Over dooretterende zaken en gebroken botten. Hoeveel denk jij dat Badder gaat krijgen? Ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Geloof jij het? Of denk je dat hij echt een onschuldig slachtoffer is van een slechte jeugd? Nou, ik denk inderdaad dat hij een hele slechte jeugd gehad heeft. Dat hij vaak van die angstdromen heeft. Als hij dan iemand ziet waarvan hij zeker weet dat hij hem aan kan, schopt hij hem half dood. Ja. Maar er zijn heel zielig is dat. Hoor. Ja. Dat komt allemaal door een slechte opvoeding. Misschien heeft hij geen stage gekregen. Nee. Ja, zoiets. Dat kan ook. Of hadden ze geen trapveldje vroeger? Ik wil die mannen. Hij moet nog voorkomen. En zoals jullie zeiden, hij is mij veel te sterk om ruzie met hem te willen krijgen. Maar er zijn zoveel mensen die beweren door hem nogal een pak slaag gekregen hebben, dat het onaannemelijk is dat ze allemaal liegen. Ja. 1 kan liegen, 2 kunnen liegen, 13 liegen. Dat is een beetje veel van het goede. Een beetje veel van het goede. Hey, en over weer een andere wat is een soort boevenclubje geworden? Ja, leuk is dit dan. Wat vind je ervan dat Volkert moet blijven zitten nog even? Nou ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik deel jullie mening niet. Kijk, moet je luisteren, Volkert had voor mij een veel en veel en 10 keer zo'n zware straf moeten krijgen. Maar die heeft hij nou helemaal niet gehad. En ja, dat gelden voor hem, vind ik, de regels van allemaal. Dus als hij dan op proefverlof mag, die 2 dagen, ja, waarom niet? En dan vind ik, ik vind wel dat regels een beetje voor iedereen moeten gelden. Ja, maar goed, een onderdeel van die regels is dat je bijvoorbeeld hem moet resocialiseren. En dan moet je dus ook spijt hebben van je daad. En dat heeft hij niet. Is dat zo? Ja. Oh, ik dacht dat hij eens een keer geschreven had. Dat hij een beetje spijt had. Ja, een beetje ongelukkig vond. Een beetje ongelukkig. Nee, maar er is, je hebt natuurlijk gelijk. Nou, kijk, als hij niet aan de regels voldoet, dan moet hij het niet krijgen. Maar kijk, die man heeft iets gedaan wat ik verschrikkelijk vind. En ik vind dat hij echt weggekomen is met een te lage straf. Maar nogmaals, goed, dat is dan besloten en daarna gelden de regels zoals ze voor allemaal gelden. En dat ik hem misschien een tandje akeliger vind dan, ik noem maar iemand, Bader Hari. Hoewel, dat is ook wel een engert eigenlijk. Als de helft waar is van wat hij gedaan heeft. Ja, dat staat, mijn mening staat dat dan toch een beetje buiten. En dan vind ik het een beetje flauw om hier te gaan roepen. Oh, die moet nooit meer vrijkomen. Voor hem gelden de regels niet. Ik heb die regels niet gemaakt. Ik ben het er niet altijd mee eens. Maar ik vind het wel een goed systeem dat ze voor allemaal gelijk zijn. En je vindt het ook niet... Behalve voor Bertje natuurlijk. Nee, die moet hangen. Ja, Bertje. Bertje moet lopen. Oh, Bertje moet zitten we dan nu niet ineens, Henk, met een beetje met regels? Vorige week ook over dezezelfde show. Dat hij misschien die regels nu achteraf denkt van ja, misschien had het wat strenger gemogen. Nou, dat je die regel zelf ter discussie stelt. Ja, ik vind dat mag je best doen. Je mag die regel best ter discussie stellen. Maar zolang die discussie niet afgelopen is... Als een rechter 18 jaar geeft, weet hij dus dat hij eigenlijk 12 jaar geeft. Toch? Zo werkt dat toch? Zo werkt dat toch in Nederland? Dat is toch krankzinnig, krankzinnig in Nederland? Dat vind ik bij vrij vreemd. Ja, maar luister, als ik van de bank 10.000 euro leen... dan zeggen ze niet van nou meneer, als het... dan zeggen ze natuurlijk wel, u krijgt er maar 7. Nee, dat is een fout voorbeeld. Maar het is toch... Misschien kan je van Henk nog wel 10 lenen. Ja, maar het is toch krankzinnig... Dat als je 18 jaar veroordeelt, dat je per definitie 12 jaar krijgt. Of 10 jaar, per definitie 6,5 jaar. Dan geef iemand dan, wees dan een kerel. Wees dan een echte Jan. En zeg van, nou, moet luisteren. We geven iemand wat hij uit moet zitten. 12 jaar. Maar dat durven ze weer niet. Dan zeggen ze, nou, we geven iemand heel veel gevangenisstraf. 18 jaar, maar we halen daar... Alles moet je levenslang gaan. En we geven iemand 9 jaar. Maar, het is eigenlijk maar 6. Geef iemand dan 6 jaar. En wat vorige week was hier Peter Oskam, dat is een CDA-politicus, die was vroeger rechter. En die zeggen dus dat rechters tegen elkaar zeggen van joh, we willen hem 12 jaar geven, dus we geven hem 18 jaar. Ja, maar net niet helemaal ook. Dat zei hij er ook bij. Dat het dan weer niet opging. Dat ze dan toch weer niet zo ver gaan dat ze er een derde opgooien. Dan wordt het uiteindelijk per saldo al toch minder. Dat zei hij ook, Jan. Ja, maar het is zo'n ingewikkeld systeem. Ja, daarom. Je weet toch wat je wil geven. Geef iemand wat je vindt dat hij krijgen moet. Ja, je hebt gelijk ook. Hey, wat vond je van Frans Timmermans met zijn sorry? Het is, ja, ik moet je zeggen, ik vond het ongelooflijk goed. Ja, echt ook. Kijk, die man die was natuurlijk diep ongelukkig. Hè, want laten we eerlijk zijn, je mag... Kijk, als je morgen als diplomaat een dubbele lusmoord pleegt... naar een vijfvoudige anale verkrachting... dan kan je lachend zeggen, ik heb het gedaan. En dan mag je naar huis. Ik bedoel, zo zijn de wetten internationaal ooit afgesproken. Dus dat zo'n Rus zegt, nou, ik heb niks gedaan. Ja, had ook kunnen zeggen, ik heb het wel gedaan. Had geen enkel verschil gemaakt. En zo'n Timmerman, ja, die moet dan sorry zeggen, dat is hij wettelijk verplicht. En die man die wil dat natuurlijk niet. Dus hij doet dan maar zoiets flauws, zoals jullie net beschreven. Op dat Facebook. Zo van, ik zeg wel sorry, maar ik hield mijn vingers achter mijn rug gekruist. Wat een kind, hè? Ja, ergens ben je een kind. Maar ja, aan de andere kant, moet ik eerlijkheidshalve zeggen... ik had niet graag in die man zijn schoenen gestaan. Van Tim en Fransie? Nee, toch niet. Nee, nooit eerlijk. Zit je ook nog met die waardeloze Greenpeace-boot die daar ligt? Ja, dan moet je zeggen van... nou, het spijt ons ja, die Greenpeace-boot... waar de Russen al een paar keer om gevraagd hadden. Laat die jongens, want wij pakken ze op. En dat is heel moeilijk in Nederland. Ja, ik vind het niet zo heel moeilijk met die Greenpeace-boot. Jij zou een hele goede Rus zijn ook. Je kan overal doorheen schreeuwen. Maar het punt is natuurlijk gewoon... Ja, ze hebben een booreiland geënterd. Nou, dat mag niet en dan word je opgepakt. Ja, ik zie het probleem niet. Dan hoeven wij het toch niet moeilijk over te gaan doen? Ja, hoeven we het toch ook niet onze... Nee, maar ondertussen is het toch de taak van Tim en Frans... om die mensen dan levend, hoe stom ze ook zijn, levend terug te halen. Ze leven toch nog? Het is gewoon niet zo handig om dat in Rusland te doen. En dan ga je de bak in, dan moet je niet zeuren, toch? Ik zou daar helemaal mijn vriendschap met Rusland niet voor opzeggen voor die types. Ja, het is, ik moet eerlijk zeggen, ik ben geneigd een beetje eens te zijn. God, eigenlijk is leven... En weet je, dat is het mooie. Eigenlijk is leven ontzettend overzichtelijk bij jullie. Weet je het probleem een beetje is? Op het moment dat de naam Greenpeace valt in Nederland... dan denken we gelijk, oh ja, dan zullen ze het gelijk wel aan kant hebben. Maar dat is meestal niet zo. Nee, maar los daarvan... Kijk, als die Russen gelijk beginnen... Nou, die jongens zijn een booreiland op... en dan gaan ze met een spandoek aan te zwaaien, weet je. Ze zijn vrij onmachtig. En die Russen die beginnen dan gelijk te dreigen... met 35 jaar gevangenisstraf in Siberië. Ja. En dan vind ik het niet gek dat zo'n minister... nou, geeft ze gewoon 12 jaar. Weet je, zijn ze na 8 jaar vrij. God, dat hij het een beetje in de hand probeert te houden. Ah, vind ik zo we wel praten gek. Dadelijk een beetje verder. We moeten naar La Via Roos. En dat schijnt te gaan iets met Sinterklaas te maken te hebben. Want de wind waait door de bomen en de makkerstaak ze wild geraast. La Via Roos. Deze column is niet bestemd voor kinderoren. Lief politiek correct Nederland. Ik val gelijk maar met de deur in huis... Dan hebben we de grootste klap maar gehad. Sinterklaas bestaat niet. Echt, de Goedheiligman is niet meer. Liever gezegd, hij stierf op 6 december van het jaar 342. De man die jullie zien zitten op zijn schimmel is niemand anders dan de plaatselijke slager, een B-acteur of een dronken familielid. Het is dus een nepper op dat paard. Overigens heet dat paard, waar die fake Sint op zit, helemaal geen Americo. Dat knol komt van de manege om de hoek. De Sint komt ook niet met de stoomboot uit Spanje. Dat doet hij alsof. Ten eerste komt de echte Sint helemaal niet uit Spanje, maar uit Turkije. En ten tweede komt die nep-Sint niet dat hele pleurseind hier naartoe gevaren. De stoomboot is trouwens ook geen stoomboot. En dat ding ligt het hele jaar in een Nederlandse haven te wachten tot hij door de stylisten van de NPO wordt omgetoverd tot de pakjesboot. Dan varen ze dat ding even richting zee en komen ze met de hele karavaan zogenaamd vanaf het Iberisch schiereiland deze kant op. De cadeautjes op de boot zijn nep. Het zijn lege dozen met een inpakpapiertje. De echte cadeautjes worden gekocht door de ouders van de kinderen. Niet door Sinterklaas dus. En diezelfde ouders halen de wortel voor het paard en de tekening voor Zwarte Piet bij de kachel weg en flikkeren die in de vuilnisbak. De kinderen zingen dus voor de katsenkut liedjes voor de haard. En nou komt die. Zwarte Piet heet helemaal geen Piet. En is ook niet zwart. Het is Schmink. Echt. Zwarte Piet is niets anders dan de plaatselijke slager, een B-acteur of een dronken familielid. Alleen dan niet met een mijter op zijn kop, maar met een muts met een gekleurde veer. En die veer is trouwens ook geen echte veer. Ook nep. De Sint en zijn pieten zijn een stelletje oplichters. Het zijn mensen die een rol spelen in een kinderfeestje. Een traditie dat bol staat van de verzonnen onzin. Het hele Sinterklaasfeest is niets meer dan een fabeltje. De jaarlijkse politiek correcte discussie of Piet nou wel of geen slaaf is, mag van mij dus mee in de zak naar Spanje. Zo, hé. Kwaliteit op Radio 1, dames en heren. Het kan nog. Ongelooflijk. Ja. En het leuke is dat we hier natuurlijk hebben zitten onze eigen Henk Westbroek, die hit aan hit regen met het goede doel, de triomf met leven. Ja, die. Dankjewel, Kwouter. Ik zit wat voor te lezen hier. In ieder geval, misschien is het handig om eventjes dan meteen met... Kwouter! Sorry, Henk. Ja, nou ja, dit is nu een protestsong. Ja, het is een echte authentieke protestsong. Geworden, ja. Want al 35, of 30. Is dit het symbool van de strijd van Sinterklaas? Van Sinterklaas, ja. Ja, want elk jaar komt er natuurlijk weer. Ja, dan komt hij weer. Ja. Wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Blauwe Piet. Want dat is... Wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Gele Piet. Ja, ik wou Magenta Piet zeggen, maar dat ruimt zo beroerd, weet je. Het is, nee, maar elk jaar, werkelijk waar, met de zekerheid waarbij je weet dat in het voorjaar de lammetjes komen. En dat het... Wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Groene Piet. En dan komt er dus weer zo'n boos iemand die zegt dat je een racist bent omdat je een Sinterklaasliedje zingt en daar het woord Zwarte Piet in gebruikt. En ik ben er nou na 35 jaar echt helemaal klaar mee. Ik kan niet eens meer aardig blijven voor soort mensen. Maar Henk, luister eens, het gaat ver, hè? Dus Sinterklaas en natuurlijk Paarse Piet Sinterklaas. Ik ga hem volgende week opnemen in alle kleuren van de wereld. Even serieus, je hebt echt strijdfronten van donkere mensen die dreigen jou om te brengen. Het zijn niet eens donkere mensen, het zijn maloten. Ja, het zijn echt mensen die allemaal de geschiedenis erbij halen. En dat zwarte... Kijk, kinderen zijn natuurlijk kleurenblind. Ze zien zo'n Zwarte Piet en denken, weet je... Kinderen die hebben nooit iets racistisch. Dat leren ze, mochten ze dat leren van hun ouders. Dat leren ze van Opsporing Verzocht. Ja, bijvoorbeeld, ja. En dus... Ja, met de beste wil van de wereld kun je in redelijkheid niet betogen dat Zwarte Piet ook maar iets te maken heeft met slavernij. Maar dat is dus, want ik heb dit dus maar die maloten, weet je. En dan schrijft zo'n Bert Vuistje, toch een intelligente man, een pagina in de Volkskrant, waarin die zegt, ach, weet je, het is een wat ongemakkelijke waarheid dat mensen daar boos om worden. En dan denk ik van, ja, maar... bedoel, het is een hele makkelijke waarheid dat de meeste mensen geheel ten onrechte boos worden. Nee, maar het is geen aantal weer, dit, hè? Nee, maar je lacht je toch kapot. Ik bedoel, als je nou in Utrecht word je uitgescholden voor gladiool. Hè, de beroemdste Utrechtse scheld wordt achterlijke gladiool. Moeten dan de mensen die voor gladiool zijn uitgescholden verontwaardigd zijn dat een bloemenkoopman gladiolen verkoopt, dus mag de gladiool niet meer verkopen. Nou, ik heb gehoord dus dat de gladiool liever niet met iemand uit Utrecht wordt vergelijken. Ja, natuurlijk, ja. Nee, maar wat dacht je van de smurfen? Met die blauwe Piet van jou. Dat gaat ook gaan zeiken. Want hij zegt straks die smurfen, een grote smurf, die belt jou op, Henk. En die zegt, Henk, jij zingt nu over blauwe smurfen. Maar dan worden wij gekrecht als klein mens in het bos. Ja, maar ik ga toevallig... Maar toch ga ik een alternatieve versie opnemen volgende week. Met al. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en toevallig. Noem maar eens een kleur. Bresje. Witte Piet. Nee. Nee, dat is ook racistisch. Dat ga je niet doen. Nee, Witte Piet. Nee, want wij zijn altijd de baas. Albino Piet. Albino Piet, dat is heel goed. Dat is, het is niks racistisch met die Zwarte Piet. Maar Witte Piet kan echt niet. Alleen de Sinterklaas, de baas. Kruip nou eens in de huid van een klein zwart meisje of jongetje. En die zien dat mensen worden gesminkt. Goh, ik krijg een trek in kip, joh. Ja, en je denkt, waarom doet die andere, die witte meneer, die doet alsof hij zwart is, zo raar? Zou dat iets pijnlijk kunnen zijn? Nee. Of vraag ik me nou... Ik denk dat er mensen zijn... Ik ben wel eens in Suriname geweest rond Sinterklaas tijd. En dan is Sinterklaas zwart. En dan maken die zwarte mensen... Die doen echt roet op, hè? Ja. Dat is om een beetje extra zwart. En die zitten daar in de regel niet mee. Dus ik heb het daar met Sinterklaas meegemaakt. Maar ik kan me voorstellen dat er iemand is die zich daarvoor... Maar ik ken dus ook donkere kindjes. Ja. Negerkindjes. Of mag je neger ook niet meer zeggen? Dat mag je niet zeggen. Shit. Of dat hoe ga je dat nu zeggen? Hoe gaan we... Een Afro-Amerikaanse... Nee, het is helemaal geen Afro-Amerikaanse. Een blanke met veel pigment. Ja, laten we dat maar zo zeggen. Een blanke met veel pigment. En die vinden Zwarte Piet leuk? Ja, dat zijn godzijdank de meesten. Ja, met de meeste mensen... Kijk, op het moment dat je niet aan... Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk... We hebben echt nu een Zwarte Piet. Ja, ik zei per ongeluk Zwarte Piet. Ja. Dat kon zo niet op een goede kleur komen. Oude plantagebezitter. Regenboogpiet. Regenboogpiet. Nee, dat is dan weer een homo. Dan gaan die flikkers weer lopen zeiken. Nee. En Flikkerpiet. Ja, dat kun je Flikkerpiet. Ook nog... Flikkerpiet, pedo. En die gooit er niet met pepernoten, maar met handtasjes. Ja, dat is ook een heel goed idee. Ja. Hallo jongens, hier is Flikkerpiet. Flikkerpiet en dan pedo-piet. En hetero-piet. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en hetero-piet. Ja, dat is... Ja, of homo-piet. Ik vind pedo-piet leukste. Pedo-piet is wel... Maar dat is houden. Daarom is dat... Zo, kom jij eens even bij pedo-piet op zijn roe zitten. Henk, als jij straks burgemeester bent... dan mag het natuurlijk allemaal wel in jouw stad. Hoe gaat het met... Jij bent bij de commissaris van de Koningin... op sollicitatiegesprekken. Je denkt, ik ga even over iets anders hebben. Nou, Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas. Die man heeft ook een baard. Sinterklaas, en natuurlijk Utrechtse Piet. Ik dacht bij mezelf, we kunnen dit nog zeker een maand of twee volhouden. Dus dat komt goed met Sinterklaas. Ja, ik dacht het wel. Nee, maar dus ik ben bij die man geweest. En dat was heel leuk. Er zijn meer dingen te bespreken, Jan. En die man... Het burgemeesterschap van Henk is daar ook één van. En ik dacht, nou, leuk hoor. Dat in de orde. Als jij burgemeester wordt, mag Sinterklaas dan de stad in? Want in Amsterdam is daadwerkelijk echt gedoe over. Of Sinterklaas de stad wel in mag met die Zwarte Pieten. Ik wou niet gelijk het leger erop afsturen. Maar in Amsterdam kan dat natuurlijk zomaar wel gebeuren. Je weet dat niet, hè? Maar bij jou mogen dan wel de donkere pieten komen? Ja, ze mogen in alle kleuren komen. Het zal me worst zijn. Het gaat namelijk echt helemaal nergens over. De leukste problemen om op te lossen zijn de dingen die geen probleem zijn. En dit is eigenlijk geen probleem. Behalve bij 3 of 4 mensen die denken van... kom, dan kom ik ook eens op de televisie. En wij kunnen weinig meer doen dan daarmee spotten. Want als je dat soort maloten serieus gaat nemen... is het eind zoek natuurlijk. Ja, we gaan het straks even hebben over je burgemeesterschap. Oh, ik dacht nu. Nee. Nou, straks is nu. En nu is straks. Dat lijkt me niet. We proberen een beetje filo. Het is open publieke omroep. Ik probeer wat verdieping aan te brengen. Ja, dat is mezelf nou, was dat verdieping nou net, hè, Henk? Oh, dit was verdieping, ja. Hey, maar nog even over die Sinterklaas discussie. Die is er elk jaar. Ja, elk jaar. Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk... Ik zeg het niet meer, ik ben zat. Ja, ik zou... Ja, ik ben het eigenlijk zat. Maar het is wel leuk. Het is voor het eerst nu dat een of andere disjockey, en een Patrick Kikken, aardige jongen ook weer, is dus nu een actie begonnen. Het liedje staat er in de top zoveel. En het is nu als protestsong. Maar moet je voorstellen? Krijg je trouwens iedere keer van Buma 9 cent als dat als alleen ingestart wordt? Ja, nou, niet 9 cent, maar als het helemaal gedraaid zou worden, zou het ongeveer een euro zijn. Dus dit zou best eens een per keer dat het ingestart wordt, een volle cent kunnen zijn. Dus ik heb nu tot nog toe toch Sinterklaas! Wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk zwart. Het gaat per seconde. Dames en heren, zit Henkie Westbroek hier en, gewoon keihard binnen te lopen. Ik zit gewoon, ik denk dat ik ondertussen toch mooi 8, 9 cent ongelooflijk verdiend heb. En hij is met taxi gehaald en gebracht. Ja, op en hij krijgt gratis koffie. Ja. Dat hadden we in de oorlog al niet. Nee, dat zeker niet. Henk, we gaan zo eventjes met je verder praten, maar dan een keer over iets zinners. Want die hele Zwarte Piet debat vind ik onzin. Is het nu weer zover? Dan gaan we eventjes over het burgemeesterschap hebben. Vind je dat goed? Sinterklaas, sorry. Ik kreeg een geldwaarde voor me. Wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk Paars. Paars hebben we gehad. Godverdomme, Henk. Ja, Bijbelpiet. Bijbelpiet? Bijbel, ik zit te associëren. Bijbelpiet, dat is mooi. Christenpiet. Christenpiet. Islampiet, we kunnen ook allerlei. Joodsepiet. Joodsepiet. Nee, Islampiet kan weer niet. Nou, vind ik wel. Zijn pepernoten halal? Ja, sorry, wacht even, maar toevallig waren die Zwarte Pieten wel Mooren ooit. Oh, en die waren van de islam. Ja, ja. Dus die Mooren, weet je, net als Moorkop ook. Of shit, had ik niet dat mag zeggen, je niet zeggen, joh. Mag ik niet zeggen. Negenzoen, moet je niet zeggen. Moorkop is veel enger. Ja, dat is, wat stom van me. Sorry, ja, Moorkop. Maar ik zit altijd nog bossenbollen. Zit iets op je wang, Henk. Oh, dat is een beetje kachelpoets. Ja, oh, sorry, dat mag ook niet. Kachelpoets mag ook niet. Nee, natuurlijk niet. We gaan straks een beetje verder praten over burgemeesterschap. Want eerst belangrijk nieuws natuurlijk onder de studentenpopulatie. Hier in Groningen is schurft uitgebroken. En dus gaan wij bellen over de wankele hygiëne en de losse moraal in het Hoge Noorden met Lilian den Outer van het Gronings Studentenkoor Vindicat. Hele goeie dag, Lilian den Outer. Hallo Lilian, ben je daar? Hier ben ik, ja. Heb jij het ook al? Nee, ik heb geen schurft, man. Gelukkig. Je vond mij, heb je een schurft op je stembanden? Ja, dat misschien wel een beetje, maar ik heb geen schurft op mijn lichaam. Oh, dat is blij. Hey, maar hoe kan het? Waarom is het daar weer in Groningen? Gaan ze daar niet onder de douche of zo? Ja, ik weet niet. Blijven ze vieze mensen hier? Ja, hè? Hey, maar het staat bekend onder studenten dat ze heel veel met elkaar liggen te ketsen. Liever gezegd, toen ik student was, deed ik niks anders. Dan nee, de koormeisjes uit elkaar trekken. Ja. Maar daar krijg je een schurft van. Dus de vraag is eigenlijk, doen jullie daar geen onthouding? Je krijgt geen schurft, dat is niet helemaal waar. Wacht even, Lilian. Eén momentje, Lilian. Je krijgt schurft van de schurftmeid. Maar die verplaatst zich wel door intiem contact. Ja, wat denk je dan? De hele tijd ligt andere mensen ligt aan te raken met je schurftpoot. Daar heb ik het toch over? Oh, sorry. Ben jij een schurftmeid, Lilian? Nee, ik ben geen schurft. Jij lijkt me ook een heel kuis type op de een of andere manier. Hoe vaak douche je? Lilian, hoe vaak douche je? Ik douche elke dag. Eén keer? En hoe vaak verschoon je de lakens? Elke week. En ben jij zo'n koormeisje die vrij makkelijk na een paar drankjes mee naar huis te trekken valt? Nee. Heb jij al zo'n dikke bierkont? Want, dat heb je vaak, hè? Nee, koormeisjes zijn hartstikke leuk. Als ze sjars zijn, sjars. En dan in het tweede jaar krijgen ze een dikke reet van al het bierzuipen. En een hele rare stem. Ja, en zo'n stem. Nou, dat vind ik nog wel geilig. Dat ja, zo'n dat kan stem goed uitpakken. Behalve als ze schurft hebben. Ja, daar heb ik een schurft aan. Ja. Heb je een dikke reet, was vraag 1. Ja. Heb ik een dikke reet? Ik hoop het niet, maar... En doe je het veel? Met mannen? Nee. Of vrouwen trouwens, ik wil ook gewoon. Nee. Nou, wat is dit? Ja, het gaat over schurft. Oh, de woordvoerder van Vindicat komt erbij laat staan. Zeg, wat doen jullie om de epidemie... Ik bel jullie zo even terug. Jij belt zo even terug? Oké, ja. Ik wil zo. Ja. Echte jammer. Oh, dat is toch godverdomme ook, want die kakkers. Je denkt echt dat we gaan het even halen bij de bron. Wat is er aan de hand? Wat doet men aan de epidemie? Hoe moet het verder? Een schurftwoordvoerder. Ja. Wat een schurflaaier, zeg. Dat is toch niet te geloven? Jongen. Dat is een scheidse gast die zit de hele nacht ligt te krabben nou. Henkie Westbroek, die gaat voor de burgemeesterschap van Utrecht. Maar wij denken dat zijn ambitie daar niet eindigt. Maar toch gaan we het er eerst even over hebben. Want hij begint met de stad, dan pakt hij het land. En dan heel de Europa. Ik denk gelijk groot. En dan de hele wereld. En dan uiteindelijk Mars. En zo is het. Henk, gaat ie? Ik ben verkouden, maar verder gaat het goed. Je ging al bijna vertellen over je sollicitatiegesprek. Nou ja, er valt niet zoveel over te vertellen. Commissaris bij de koningin. Dan kom je bij zo'n man binnen en dan ga je met zo'n lift ga je helemaal naar boven. in het voormalige fort is gewoon zo'n glazen lift en ik heb hoogtevrees. En dan kom je in een wachtkamer en dan denk je, ik moet het commissaris van de koning zeggen, niet van de koningin. Oh ja. En dan hangt daar een ongelooflijk groot portret van de vorige koningin. Beatrix. Ja, dan ben je gelijk weer helemaal ontregeld. En dan kom je bij zo'n man binnen en dan krijg je een bakje uitstekende koffie en een koekje erbij. En dan, leuk. En dan vraagt hij leuk. Uit welk nest je komt en dan vertel je iets over je nest. En dan... Wie kent hem niet? En dat wij dat thuis heel vaak vierden. En dat... dan vraagt iemand... En ja, was het een gelovig nest? En dan zeg je, nou, eerlijk gezegd was het een ongelovig nest. Ja, oh, en dan, dus was en dan zegt hij van, goh, dat is wel jammer. Want dan kun je natuurlijk wat minder goed inleven in de gelovige medemens. Zegt hij dat echt? Dat zei hij echt. En maar dat is wel belachelijk, want meer dan de helft in Nederland is zonder geloof. Ja, dat zei ik ook. En bovendien, maar jij bijbel vast, heb je sociologie gestudeerd. Nee, maar bovendien heb ik eens een liedje geschreven, dat heette God. En daarvan zei Andries Knevel op de televisie dat het mooiste nummer over religie was wat hij kende. Dus als iemand zich kan leven in de christen, dan ben ik het wel. Nee, maar verder was echt, en ik kan niet anders zeggen, die meneer Van Beek was een aardige man en hij maakte het me nou niet echt moeilijk, want hij stelde gewoon de vragen die hij stellen moet. Want heeft u een beetje ervaring in zus? Heeft u een beetje maar ervaring had je niet in zo? Niet het idee dan, Henk, dat hij het eigenlijk dacht, ah joh, die gekke Westbroek moet ook komen, maar is toch geen serieuze, ik lul een beetje nee, over. Nee, de vorige twee keren was dat wel zo. Oh. De eerste waar ik kwam, Boele Staal, die tegenwoordig verdedigt dat de banken helemaal te gekke organisaties zijn. Ja. Die gaf me met de grootste tegenzin een hand. En dat was omdat ik mijn hand niet naar beneden deed. Dus op een gegeven moment moest hij wel. En de tweede, dat was meneer Robertson, die later nog gepakt is omdat hij een hele dure auto had. En dan had hij bijtelling. En dan had hij, ik ken het verhaal niet. Nee, vertel. Als leuk commissaris van de koning van Utrecht tevoren. En die man die had een auto van een ton en dan krijg je bijtelling. Ja, hè? 25%. En dus wat dacht die man? Dan moet ik 25.000 euro extra belasting over betalen. Dus als ik nou eens voor zorg dat ik 25.000 euro loonsverhoging krijg. Dus hij heeft zijn bijtelling als loonsverhoging geëist. En dat kreeg hij dan ook weer. Prettig. En toen dachten de andere mensen die daar werkten, die dachten van ja, wij hebben ook zo'n auto. Wij willen die 25% extra ook hebben. Ter compensatie van de bijtelling. En dat kwam toen uit. En toen het gaf hij geen commentaar, want dan hebben ze ineens nooit woordvoerders meer. Zo gek is dat. Zeg Henk. Maar die man was heel onaangenaam. Die was echt heel onaangenaam toen ik bij hem... Deze was een aardige man. Mooi. Nou, die man die stelt... Die man, kijk, die moet een paar vragen stellen. Ja, een paar vragen. Hey, en hoe gaat dit nou verder? Je hebt dus... AD heeft je al uitgeroepen eigenlijk tot de publiekslieveling. Nou, maar dat telt. Er is een poll. Er was een poll. En dan heb je dik gewonnen. Ja, nou, 27%. Dus de absolute meerderheid heeft hij nog niet. Ik had 50% meer stemmen dan de nummer 2. Ja, dat was Jongerius. Ja, en dat is ook een... Geduchte kandidaat. Zou je ook hebben krijgen in je. Ja, dat is wel een zwaar gewicht om het tegenop te nemen. Kijk, ik weet, toevallig liet de commissaris van de koningin zich ontvallen dat er 26 mensen gesolliciteerd hebben. Waarvan je maar van 4 of 5 echt weet. En toevallig weet ik het van Jongerius, want die heeft formeel, heeft ze daar nooit op gegeven. Maar ik weet ze gesolliciteerd, want heeft haar zuster me verteld toen wij boodschappen deden in Albert Heijn. En, jij hebt vaak boodschappen met mevrouw Jongerius in Albert Heijn? De zuster. Ja? De zuster. Ja, nee, die kwam daar. Die had ook mevrouw Jongerius, toch? Die had ook mevrouw. En die mevrouw die sprak mij aan, die zei van, goh, heb jij iets onaardigs over mijn zus gezegd? Ik zeg, integendeel, want ik vond mevrouw Jongerius, die ken ik toevallig. Ja, ze is een leuke meid. Is een leuke vrouw. En zij was, en ik ben voorzitter van. Ja, maar luister, ik ben voorzitter van de vakbond van popmuzikant. 500 fucking 11 leden. Kleinste vakbond. Vakbond? Ik ben vakbond. Vuile linkse hufte, ja, jongen. Van het FNV. Onbezoldigd. Onbezoldigd. Nou, en al 10 jaar. Ebba. Ja, dat jij nou te beroerd bent dat tientje per maand te betalen. Maar goed, 511, yes. Ja. Vakbondsleiders in die tafel. Ik ben een vakbondsleider. Nee, ja. En met zo'n fluitje en een petje op jou en dan actie roepen. Nee, natuurlijk niet. Was je ook met Malieveld, Henk? Ja, dat was ik. Dat zie je wel. Dat was erger, Jan. Had je een spandoek? Ik had een spandoek. Een spandoek, wat stond erop, Henk? Even kijken, wat stond er ook weer op? RTV Utrecht moet blijven of zo. Nee, RTV Utrecht mag niet weg. En ik had een... Nee, maar dat is weer een ander verhaal. Ik had een spandoek gemaakt. Want ik ben een programma aan het maken over bezuinigingen. Oh. En ik ging daar een heel programma... En dat was een onderdeel ervan. Dus ik ging daar naartoe met dat spandoek. En jij was erbij, Jan. Zij er ook? En ik was de enige... Ik ook aan het werk. Oh. Ik ben ook, ik heb daar een programma gemaakt. Ik ben de enige die daar betaald aan het werk was. Een ander was allemaal betaald. Nou, ik was ook aan het kijken. Ja. Heet Westbroek, dames en heren, en Jan Roos, dat er geen misstand over bestaat, waren allebei aan het werk. En ja, niet... en de rest, en dat is zo grappig, wordt betaald. De enige met een spandoek. Ja. Dus al die linkse mensen die daar stonden, de helft kende ik nog, die demonstreerden vroeger, waren nu te beroerd om zelfs maar een spandoekje te maken. Ah, maar het is er verloren gegaan, kunst. En die werden dan ook allemaal, jij was erbij, hè, van die kant-en-klare bordjes. Waren gewoon op en daar stonden ze dan mee, en dan... En dan, windje zeg. Oh, moet ik tegengas geven? Oh, het voelt wel zwaar hoor, zo'n spandoek. Weet je wat ik zo leuk vond, Henk, aan die hele bezuinigingsdemonstratie van de NPO? Nou, dat er eigenlijk 2/3 van de 3000 mensen waren dagjesmensen die gratis kwamen lunchen. Ja, wat, je kon gratis. Ja, je niet zo klein beetje ook. Je kreeg een er zat een broodje kaas in, een broodje ham en een mars en een wat te drinken. Ja. Ja, dat is allemaal van onze belastingcenten, dames en heren, jongens en meisjes. Jezus. Ja. Werd er gewoon weggegeven. Ik wist het. Vol was maar zo koffie. Erg. Volop koffie. Nou, je kon gewoon niet één, niet twee. Je kon je helemaal het schompen suipen in de koffie. Ja, want Jan zat van tevoren. Ze hebben daar zo'n koffiehuis op dat Malieveld. Dat ging kapot. En daar zat Jan 's morgens vroeg, ik ook, in afwachting. Want wij waren de eersten. Ja, want het begint om 11:00, dus wij zijn er dan keurig om 10:30. Maar dan is er echt nog helemaal niemand. En dus ik was daar met een kamer en hij ook. En wij zaten allebei, ver van elkaar af, betaald koffie te drinken. Tuurlijk. Totdat er eens een paar demonstranten zouden komen. Ja, dat was, en wie was de eerste die er kwam? Nou. Emiel Roemer. Ja. Ook een dagjesman. En heeft hij ook betaald voor zijn koffie? Nee, die kwam ook gratis koffie. Dat is toch erg dat je gratis koffie accepteert ook. Ja, zo is het. Als fractieleider van een grote... Tegenwoordig moet alles gratis, dus vreselijk. Ja. Hey, laten we weer even teruggaan naar het burgemeesterschap, Henk. Ja. Je staat bovenaan de favorietenlijsten. Ga je het ook worden? Nee, natuurlijk niet. Nee, die kans is... Nou, kijk, ik hoop van wel natuurlijk, want... Ik ben heel dubbel in. Kijk, ik heb het 2 keer eerder gedaan en ik ben 2 keer afgestraft. Dus je zou kunnen zeggen, joh, leer je nou nooit van je fouten door een 3de keer te organiseren. Aan de andere kant kun je ook zeggen, 3 keer een scheepsrecht en misschien leren de anderen eens van hun fouten. Want daar hoop je dan maar op. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat volgens de analisten van... Alle serieuze kranten... Ben ik de meest kansloze op 1A. En dat jochie heet Hidde en die is pas 17. Ja. Dus je heeft de leeftijd zelfs niet. Beetje treurig. Dus ik zou... En waarom ben je kansloos? Omdat je geen partij hebt? Dat wou Jan net vragen namelijk. Omdat het... Jan vroeg het eigenlijk op het moment. Nou, ja, jij dacht wilde vragen. Ja, ik wilde het vragen. Dacht, dit is een goede vraag, die wilde ik ook eigenlijk stellen. Omdat in Nederland het nou eenmaal zo is... dat de bestuurlijke functies... die worden onder partijen verdeeld. Ja, daar lachen jullie even. Ja, die jongens, die lachen zo leuk naar elkaar. Net een verliefd stel eigenlijk. Ja, is er één. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, waarom denk je dat die hand van mij de hele tijd onder tafel zit? Ja, dus, dan wordt die kruislinks gerukt, terwijl jij hier weer tegen ons praat. Nee, dat is niet te geloven. Maar daarom is het helemaal zo in Nederland. Kijk, ik mag altijd keurig uitleggen dat het in strijd is. Luister, dit is toch... Inmiddels ben je toch een... Laten we zeggen, opzienbarend, maar redelijk professioneel politicus met een leefbaar avontuur en alles... Dat is toch eigenlijk vreselijk, dat iemand als independent niet gewoon serieus kan meedingen naar zo'n functie. Dus dat is eigenlijk erg. Vooral, ik maak er altijd maar grapjes over, wat moet je anders doen? Maar er staat in artikel 3 van de grondwet echt, elke Nederlander moet een gelijke kans hebben op het vervullen van een openbaar ambt. En er staat niet achter, je moet lid zijn van een politieke partij. Nee. Vanmorgen hebben we nog in het Buitenhof, meneer Hirschbalin, de kracht van de grondwet horen verdedigen. Maar niemand neemt hem erg serieus als het gaat om het krijgen van baantjes. En het grappige is, die worden dan naar politieke grootte verdeeld. En al die bestuurlijke baantjes, er is vrijste één dat je boven de partijen staat. En ik zeg altijd, als je geen lid van een partij bent, sta je per definitie boven. Maar wat ik gehoord heb uit het waar is, dat zal de tijd vertellen, is dat als Zuid-Holland naar Mariette Hamel gaat, Hamer, ooit voorzitter van de Partij van de Arbeid, die zit nu ongelukkig te wezen in de Tweede Kamer. Die kijkt heel zuur, maar kijkt ze ervoor ook al. Ja, en die wil met alle geweld, en dat wil haar partij ook, commissaris van de Koning van Zuid-Holland worden. Dat wordt over een paar weken bekend. Want als zij dat wordt, dan steunt de PvdA landelijk de kandidatuur van Jan van Zanen. VVD, aardige man, ik ken hem echt heel van goed. Van de NBO-raad niet? Zijn niet van de NBO-raad? Nee, hij is van zo'n satellietstad van Amsterdam, is die burgemeester. Saddam. Amstelveen. En als Jan het nou wordt, dan kan ik vragen of ik Amstelveen krijg. Nou ja, goed. Sorry, ik dwaal in mijn hoofd af. Maar het probleem is toch gewoon heel simpel, Henk. Jij bent Utrecht de puur zang. En je kan het niet worden omdat je geen partij bent. En dat is gewoon... Nou ja, of dus eigenlijk... Maar dan worden allemaal leuke redeneringen. Maar ga je nog wel dan campagne voeren als het voor de katse kut is? Nou, het valt natuurlijk helemaal geen campagne te voeren. Nou, je kan toch iets ludieks doen? Want de meeste... Nou ja, ik bij deze dagen, ik Jan van Zanen en mevrouw Jongeris, waarvan ik allebei zeker weet dat ze gesolliciteerd hebben voor een debat over de toekomst van Utrecht. Maar ze hebben alle twee, denkelijk gaan ze daar niet op in, maar ze formeel niet gesolliciteerd hebben. Doen mensen in het geheim, hè? En dat zegt ook alles, want regel 1 van... de vereiste van de gemeenteraad is dat je ontzettend goed en open met de pers omgaat. Het eerste wat je dan doet is van, nou, ik zeg niks. Ik zeg niet eens of ik gesolliciteerd heb en dan hang je op. En dat is natuurlijk... Ja, vanaf het moment dat je gekozen wordt, ga je dan heel leuk open doen. Maar dan kun je dat niet... Jij kan toch het hele Utrecht mobiliseren en zeggen, wij eisen een referendum. Ja, nee. Al is het maar een adviserend referendum. Nee. De vorige keer... we hebben in Utrecht een vertrouwenscommissie en toen er wat... twee metingen geweest waren waarbij ik net als de vorige keer trouwens fluitend won. Was het eerste wat de voorzitter van de vertrouwenscommissie zei. Een echte aardige CDA-man. Ik ken hem niet, maar het moet aardig zijn, want het is van het CDA. Zei hij van, ja, met dit soort uitslagen hebben wij natuurlijk niets te maken. Nee, dus, dus dat zegt ook wel wat. Wat het volk wil. Nou, echt dat wel slecht. Dat is allemaal zo flauw, weet je. En kijk, het is zo dat normaal gesproken heeft de commissaris van de Koningin doet een aanbeveling. Dan ga je met de gemeenteraad praten. En die doen dan ook weer wat aanbevelingen. Maar een stad groter dan 50.000 mensen gaat uiteindelijk de regering erover. Ah. Dus het werkt de andere kant op. Maar dus dan ben je sowieso dus de regering besluit... Je weet hoe dat gaat, PvdA, VVD, die hebben het nu... Misschien geven ze wel, je weet het maar nooit... vanwege de Eerste Kamersteun van de SGP. Een SGP'er Utrecht. Van jongens, moet je luisteren. Ik heb niet de indruk dat je denkt dat de reden waarom de regering er iets mee te maken heeft, iets te maken heeft met het feit dat het dan een belangrijke positie gaat. Nou kijk, als toevallig de SGP iemand heeft die ze denken, nou het zou wel leuk zijn om een SGP'er als burgemeester van Utrecht te hebben, dan hebben wij wel een beetje steun in de Eerste Kamer. Zo gaat het echt. Het is niet afruil. Politiek is niets anders dan afruil. Jij een beetje van dit, ik een beetje van dat. En niet wie is de beste man van de post. Daar wisten we ook eigenlijk wel. Die Aleid Wolfsen was ook niet zo succes. Nee, maar dat was wel volgens de gemeenteraad. Aleid Wolfsen is eigenlijk de beste reden om een burgemeester te willen kiezen. Want Aleid Wolfsen was volgens de gemeenteraad van Utrecht het beste wat de stad kon overkomen. Is toch ook zo? Maar wat gebeurt er dan? Dan is zo'n man die faalt in alle opzichten. Dat is vriend en vijand met elkaar eens. En zo'n gemeenteraad is met handen gebonden. Want die hebben gezegd, die man is geweldig. Dus die kunnen niks. Die kunnen niet zeggen, nou, we hebben ons vergist. Want dat kan je als gemeenteraad niet makkelijk zeggen. Want dat betekent dat door het stof moet. Want je vergis je als politicus nou helemaal nooit. Dus je hebt je gebonden aan het ophemelen van die man. Dat gaat vervolgens fout. Ik kan geen stap terug doen. Dus wat doe je dan? Dan zeg je van, nou, dan ga je understatements bedenken. Let maar op. Over meneer Wolfsen zeggen ze nooit meer, het was een slechte burgemeester. Het understatement, wat door iedereen gebruikt, is dat hij een onhandige burgemeester was. Ah. Let maar op. In elk commentaar, het was een leuke man. Een beetje onhandig. Ja, ik vind, je moet heel handig zijn. Hij bedoelt het 180.000 kwaad. Kranten te laten verbranden. En, het is een beetje onhandig. Dan moet je echt handig beetje voor zijn om elke week met Arjé Kalman, de hoofdredacteur van het Utrechtse Nieuwsblad, te gaan eten en samen met hem te bepalen wat er wel en niet in de krant staat. Die man is iedereen vergeten. Die is en terecht trouwens, de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad, op staande voet met vervloekt verlof gestuurd. Maar je moet een handige jongen zijn om dat te kunnen. En die heet nu onhandig, het nieuwe understatement. Hè? Want je zou nooit mogen zeggen dat hij niet goed was. En een gemeenteraad kan dat niet zeggen, want die hebben hem op een schild getild. Ja, ja, ja. Dus die moeten dan. Dus een gemeente. Ik ben heel kritisch aan die gemeenteraad. Daar moet je iemand kiezen. Want dan kunnen ze mij nou zouden kiezen. Dan kunnen ze me ook weer wegsturen. Ze kunnen gewoon afvakkelen. Ze kunnen mij afvakkelen, ja. Just for the fucking hell of it. Wat zouden jouw speerpunten voor Utrecht zijn? Eerst de hoerenbuurt weer in ere herstellen, neem ik aan. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen, dat is beleid. Ja, absoluut. Want ik heb het nog meegemaakt in rond 2000... dat die dames die daar werkten, die hadden eigenlijk weinig voorziening. En het is gerealiseerd toen dat ze ook hulp kregen en dat daar een opvangclubje kwam voor als ze het leven uit wilden stappen en als ze een nieuwe identiteit wilden. Kortom, dat is allemaal dat ze verzorging kregen als ze geslaagd. Nou ja, goed, van alles en nog wat. Het was allemaal goed geregeld in Utrecht. Veel beter dan in andere steden. En ineens besluit meneer Wolfsen dat er vrouwenhandel plaatsvindt. En dat is natuurlijk zo. Dat is er ook. Alleen, je denkt toch niet op het moment dat je ze allemaal de straat opstuurt en nu staan ze te pezen in achterafstraatjes, dat ze nog niet veel zwaarder geëxploiteerd worden dan ze... Als ze allemaal bij elkaar zitten, kan je ze in ieder geval de kans geven op hulp. Als ze dat willen hebben, tenminste, kan je niet, mensen niet toe dwingen. Kun je ze de kans geven het leven uit te stappen, als ze dat willen. Want er zijn zelfs dames die dat op basis van vrijwilligheid doen. Kan het me moeilijk voorstellen, maar er zijn ook mensen die... Ja, zoals jullie die bij deze omroep werken. Dat is ook een basis van vrijwilligheid. Moet je ook maar willen. Moet je ook maar willen. Het leven is moeilijk. Maar dit is echt een hele kwalijke beslissing geweest. Omdat je zegt dat je dingen doet voor de zwakkeren in de samenleving. Het enige wat je doet, het bos in. Die trap je nog wat verder het bos in, ja. Heel kwalijk. Zou ik onmiddellijk terugdraaien. Nou, de hoeren komen terug. En wat komt er nog meer terug? Nou, de hoeren zijn namelijk helemaal niet weg. Maar die komen terug op de bootjes. En met een controleapparaat erachter. Nou, voor de rest zou ik Utrecht... wat ik eigenlijk wel leuk vind... of waar nooit iemand over nadenkt... is, wat wil je eigenlijk met de stad? Nou ja, dat vroegen we net, toch? Nee, maar het leuke is, dat moet je mij niet laten zeggen. Dat moet je eens vragen aan de mensen die erin wonen. Dat is nog nooit gevraagd. Dat is nog nooit in Utrecht gevraagd van, jongens, moet je luisteren. Want dan hoor je weer, ja, wij zijn een fietsstad. We zijn een feeststad. We zijn een IT-stad. We zijn een zusstad. We zijn een zo-stad. We zijn van alles. En er is nog nooit aan iemand gevraagd, wat voor stad willen we nou eigenlijk zijn? Dan zou je met z'n allen eens kunnen inventariseren. Zou men besluiten dat je een groene stad wil zijn met veel laagbouw, dan moet je daar maatregelen. Besluit men om een hele moderne New York-achtige stad te zijn, dan moet je daarop aansturen. Wat is toch wel handig dat je eerst even vraagt aan de mensen die hier wonen, wat ze zo al in hun hoofd hebben. En dat nog nooit iemand eraan gedacht heeft, vind ik eigenlijk te absurd voor woorden. Maar ja, goed, dat is dezelfde manier dat als ze gaan vragen wie wil je als burgemeester, dan ben jij burgemeester. Dat willen ze ook niet. Nee, maar je kan allerlei leuke dingen. Wat willen wij nou met die stad? Ik kan je zelf wel vertellen. Ik zou bijvoorbeeld, maar ik heb het niet voor te zeggen. Ik zou zeggen, als je ergens nieuw bouwt, dan mag er nooit van zijn leven meer één auto op straat komen. Dus je neemt het model van Berlijn over. Als je daar bouwt, moet de auto onder de straat staan. In een parkeergarage. Hij heeft een geweldig voordeel. De verzekering wordt goedkoper, de auto gaat langer mee en de kinderen kunnen op straat spelen. En toen dat geïntroduceerd werd, zei iedereen, wat krankzinnig zeg, dat je verplicht om een garage eronder te maken. Nou, het helemaal gebeurt. Mag ik even hoesten? Is dat hoesten? Doe maar even voor. Is iedereen er dol blij mee? Ik geef er veel long op nu. Een klein beetje. Ik rook een half jaar niet meer. En ik zou vertellen, ik heb nog nooit zoveel gehoest. En ik ben permanent verkouden, maar dat schijnt erbij te horen. Nee, maar om daarop terug te komen, dat is dus een heel succesvol beleid. Je kan ook zeggen van, mensen hebben het altijd over de verfraaiing van de stad. En daar kun je allerlei leuke dingen over bedenken. Maar hoe doe je dat nou? Is verfraaiing van de stad dat we weer een groenstrook tussen twee vierbaanswegen krijgen? Er is één probleem met Utrecht, als je het mij vraagt, is dat het nogal in handen is van de gekkies van GroenLinks. En die zitten ook altijd maar te emmeren over die A2 waar je geen 130 mag rijden. Als jij burgemeester wordt, dan zeg je toch van, jongens, hou op met de gezeur. Dan ga lekker rijden op dat grote ding. Ja, van mij zou dat, maar daar ga je nou toevallig net niet over als burgemeester. Ik bedoel, je gaat niet over de snelheid op de landelijke weg. Jawel. Dat is niet zo. Nee, dan gaan die klachten vanuit Utrecht komen. Maar natuurlijk, het is toch te krankzinnig voor woorden. Als je Utrecht passeert, moet je even 80 rijden. En de twee ventwegen die ernaast zijn, mag je 100 rijden. Oh nee, sorry. Het is andersom, ja. En dat is natuurlijk allemaal een beetje belachelijk. Maar ja, dat is dan... Ja, en ik zou daar best willen tegen demonstreren. Maar uiteindelijk wordt dat landelijk beslist. Daar heb je niks over te vertellen. Je kan hooguit zeggen, nou meneer, wij zouden graag ook daar 130 willen kunnen rijden. Wil ik dan wel graag als burgemeester. Maar dan zeg je, ja, moet jij weten, joh, daar ga je maar goed, niet goed, dus eerst een soort referendum onder de Utrechtse bevolking. Een inventarisatie van... wat willen jullie met de stad? Nou, daar kan je met z'n allen eens over nadenken. Want elke keer hoor ik weer wat anders. Dan heeft er weer iemand bedacht, ze hebben het laatste wat ze in Utrecht bedacht, is dat wij een fietsstad moeten zijn. Dan is toevallig het eerste fietspad in Utrecht op de Maliebaan in 1865 of 1867, want het ene bord zegt 1865 en het bord erna 1867. Ja, maar goed, dat is heel boeiend. Is in Utrecht, dus het is wel leuk om een fietsstad te willen zijn, maar betekent dat dan ook bijvoorbeeld dat je zegt, nou, we hebben 5 miljoen over om een keer de aftrap van de Tour de France te krijgen. In een tijd dat je niet eens het geld meer hebt om het water dat je terug in de singles wil hebben te bekostigen. En daar wil je crowdfunding voor. Ik bedoel, dat zijn toch afwegingen die je moet maken. Dus ja, je kan zeggen, als je toch 5 miljoen uitgeeft, je wil zo graag fietsstad zijn, leg dan fietspaden aan. In plaats van dat je één dag een stelletje junks inhuurt, die met z'n allen een feestje vieren en dan heel hard wegrijden. En dan zeggen, ja, maar we staan wel weer op de kaart, weet je. Ik vind dat persoonlijk onzin, maar zou ik het moeten verdedigen, dan zou ik gelijk naar Parijs toe gaan en dat binnenslepen. Ik kan hartstikke goed liegen. Ja, nee, maar dat is namelijk het vervelende van het vak als burgemeester. Je moet ook dingen verdedigen waar je diep in je hart niet in gelooft. Dus stel dat je het wordt, ben je binnen een maand weer weg. Dan ga ik naar Frankrijk toe, zeg ik naar de gemeenteraad, wil dolgraag 5 miljoen voorover, jongen. En ik zei vertellen, ik zal er tegen die tijd voor zorgen dat alle hoeren weer terug zijn op het bootje. Dus jullie kunnen s'avonds ook plezier hebben. En je kan lekker eten in Utrecht. Het is een mooie stad. Nee, ik ga ze wel overhalen. Maar omdat je dat gewoon even je taak is, zoals meneer Timmermans ook moet zeggen, sorry, terwijl die tegen die rust, terwijl hij natuurlijk geen flikker van meent. Nee, precies. Maar dat is het vervelende wat bij je vak hoort. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het jammer dat je eigenlijk al uitgeschakeld bent voordat je begint. Volgens analisten, volgens alle analisten. Kan je niet snel nog even bij een partij aansluiten? Ik zit er zelf over te denken om voor de zekerheid lid van alle partijen te worden. Waarom niet? Want dat mag in sommige gevallen wel. Dan kunnen ze niet aan je voorbij. Ik mag het zo zeggen. Als de PvdA dakloze Bertje niet eens wil gewailleren, dan kunnen ze mij nauwelijks weigeren. Nou, zo is het ook maar net. We gaan straks door met Henk Westbroek. Het is nu het nieuws van 1 uur. Ja. Straks zijn we terug bij de echte Jan. Met niemand minder dan Henk Westbroek. Tot zo, tot hierna. 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het waterpeil op het eiland Goeree-Overflakke is pas over een week weer op het normale niveau. Volgens het waterschap Hollandse Delta zijn alle pompen en gemalen ingezet, maar zijn de sloten zo vol dat het water maar heel langzaam zakt. Goeree-Overflakke had de afgelopen dag de meeste hinder van de overvloedige regen. Honderden huizen liepen onder. Ook in andere delen van het land was er wateroverlast. In Rotterdam is de kelder van museum Boijmans van Beuningen de afgelopen avond ook ondergelopen. Daardoor raakten boeken en andere museuminventaris beschadigd. De Britse politie heeft een man gearresteerd in verband met de verdwijning van het Britse meisje Madeleine McCann in Portugal in 2007. Dat meldt de Britse krant The Daily Mirror. De man had verteld dat hij het meisje kort geleden nog had gezien op een eiland in de Middellandse Zee. De Britse politie heeft de zaak recentelijk weer opgepakt. Volgens de politie zou het kunnen dat Madeleine nog steeds in leven is. De afgelopen dagen hebben rechercheurs nieuwe aanknopingspunten gevonden. Vanavond besteedt het Britse tv-programma Crime Watch aandacht aan de zaak. Dinsdagavond zal ook opsporing verzocht bij de AVRO opnieuw aandacht besteden aan de verdwijning van Madeleine McCann. Bij rellen in Moskou zijn honderden mensen opgepakt. Demonstranten richtten hun woede op migranten uit de Caucasus na een dodelijke steekpartij. Daarbij werd een Rus doodgestoken door een man uit de Caucasus nadat ze ruzie hadden gekregen. De dader is gevlucht. Daarop verzamelden zich duizenden etnische Russen in een wijk in het zuiden van Moskou. Ze bestormden een winkelcentrum en zongen nationalistische leuzen. Ook vernielden ze groente- en fruitstallen en gooiden auto's om. De oproerpolitie greep hard in en arresteerde zeker 380 mensen. Het weer, in het westen en noordwesten nog regenachtig. In de rest van het land wat droger met een paar opklaringen. Het koelt af naar 6 tot 8 graden. Overdag in het westen mogelijk nog wat regen. Elders soms zon, maar later bewolkt met wat regen. En dan wordt het 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radio van Poont. Ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. Beeld dat je op echtejanne.nl. De hashtag en Twitter weer is Sinterklaas. Sinterklaas, wie kent hem niet? Zwarte Pieterhaters die kunnen ook gaan bellen met 06-3000-9009... voor de voicemail van Echte Janne, waar je dus al je demoniserende boodschappen kunt achterlaten. En die wisten we net zo vrolijk. Dus als je iets aardigs te vertellen hebt, bel lekker op. En anders laat je maar zitten. We gaan even verder met Henk Westbroek nog. Die zit hier, hij heeft juist verteld dat hij wel burgemeester wil worden, maar inschat dat hij het tegen het establishment gaat afleggen. Dus, kijk, ik hoop van niet natuurlijk. Maar kijk, als ik zeg ik ga winnen, dan maak ik mezelf onsterfelijk belachelijk. Want mensen die al die serieus serieuze analyses doen. Die zeggen van, nou, die gozer weet niet wat hij het over heeft, joh. Dus je zit in een hele moeilijke positie. Maar het is ongelooflijk lullig om van jezelf te zeggen, ik zou het beste kunnen. Ik ben het meest... geschikt, ja, dat hoor je nou helemaal te ja, zeggen. Ja, maar vind je het ook? Maar, dat ook? Ben jij nou, de man die zegt... Er is toch niemand... meneer Van Beek, ik zei op een gegeven moment, wat vindt u nou? Je hebt twee scholen, hè, dat u wilt alleen maar burgemeester... Ik wil burgemeester van Utrecht worden. En niet van Amstelveen, en niet van Amsterdam, van niks anders. Want Utrecht ken ik als mijn broekzak. En zegt hij maar, ja, maar heeft u dan wel genoeg kritische distantie? Oh ja. Dat is ook een hele goeie. Want daarmee zeg je dan gelijk van iemand die eigenlijk gewoon... Ja. Niet eens weet waar het Vreeburg ligt en niet weet waar de struitjes liggen. Die kan het eigenlijk beter, want die weet er geen fuck vanaf. En nou is kritische distantie op zich wel goed voor bepaalde dingen. Maar nou net niet als je burgemeester wil worden van een groot dorp. Want kijk, een burgemeester heeft eigenlijk helemaal niks te vertellen. Ja, behalve dan een beetje over waar de hoeren zitten en een beetje over de politie. Maar dat ook niet echt, want politie is in Nederland regionaal georganiseerd, nog wel. En de regio Utrecht heeft 26 burgemeesters... die alle 26 de baas zijn van de regiopolitie. Met als hoogste baas degene van de grootste stad, Utrecht. Nou, ik ben burgemeester. Zitten er 26 burgemeesters om me heen... die alle 26 ook wat over de politie te vertellen willen hebben. Dus wat doe je in de praktijk? Je wijst aan de hoofdcommissaris en zegt van... joh, wat vind jij het beste idee? Want je wil met je 26 collega's geen ruzie hebben. Want ze zijn ook allemaal lid van een politieke partij... en die gaan allemaal klagen in de krant. Die dictator van West... die wil alle politieagenten voor Utrecht hebben... en voor Maarsen blijft er niks over. Dus daar heb je, dat is heel relatief, die macht. Heel betrekkelijk. Maar het enige wat je doen kunt, en dat is wel leuk... is als iemand met een dom idee komt, ben je de eerste die het hoort. En dan kan je een beetje zeggen, van, nou, zou je dat nou wel doen? Als iemand met een goed idee komt, kan je zeggen, dat is een leuk idee. Je moet er alleen wat meer geld tegenaan gooien. Je moet er nog wat steun bij halen. Dus je kunt een beetje meedenken in de planvorming. En het slechte weghouden en het goede stimuleren. Je zegt eigenlijk, dan helpt het wel een klein beetje als je een stad kent. In plaats dat helpt van... heel veel zelfs. Want kijk, zo nu dan zie ik wel eens... Ik geef wel eens hele lullige voorbeelden, maar vooruit, die komt er een. Er is in Utrecht een plein, dat heet het Toon Hermansplein. Oh ja. En Toon Hermans, dames en heren. Ik heb hier een stoel met vier poten. Ja, nee, dat was een vier poten. Nee, dat was een paardenslager van mijn tante geweest. Ja, die zit niet enig, mensen. Ja, maar hij heeft wel moet een, je nou hij eens wel, kijken. Het is een beetje versleten. Hij heeft wel een fantastische Sinterklaasconferentie. En Toon Hermans zegt geflikker aan. Nee, maar hij heeft zijn Sinterklaasconferentie. Ja. Ah, die is toch wel heel, die is toch wel heel beroemd, hoor. Sinterklaasconferentie. Kabouter. Godverdomme. Maar goed, maar luister, dat is een heel... Je gaat er bijna zelf heen kunnen lopen om het te doen. Echt. Ja, het is niet te geloven. Wie kent hem niet? Sint, ik vertel het niet ook. Verdomme, elke keer dat prachtige lied ertussen doen. Nee, maar vier poten. Wie kent hem niet? Sinterklaas en toevallig. En Rooie Piet. Rooie Piet. Indiaan. Ja, Rooie Piet. Indiaan. Ja, nee, maar dat is... Ja, shit, dat is een Indiaan. Ja. Roodhuis. Oei, sorry, neem me niet kwalijk. Over de kring gejaagd bij Little Dickhorn. Mag ik voor de zekerheid alvast mijn excuses aanbieden aan alle Indiaanse... Dus er is een plein in Utrecht. Nou, je hebt een plein en dan zeg je van... Nou, dan gaan we een fontein bouwen, doen we leuke bankjes omheen. Nou, weet iedereen die dat plein kent... En bankjes? Oh, wat mooi, een bankje. Mijn tante heeft ook een bankje. Als er nou één rotonde is waar je niet over kan steken... want ze komen van acht kanten op je af, is dat. Dus dan moet je geen bankjes en worden mensen doodgereden. En die worden dan neergezet, die worden vervolgens nooit gebruikt... Want niemand die rotonde over kan steken... omdat die zo verschrikkelijk druk is... en komen zeven wegen in uit. Dus als je dat beeld voor je ogen hebt... dan kan je zeggen van... joh, als je daar een fontein neerzet... bespaar jezelf, let wel, anderhalve ton... op het neerzetten van bankjes. En doe dat gewoon niet. Zo'n anderhalve ton waar je leuke dingen mee kan doen. Dus het is belangrijk dat je een beeld van de stad hebt. En als je dat niet hebt... ja, dan kan je op afstand gewoon... Henk... Wat? Ja, ja. Ik zit hier helemaal klaar. Ik sta helemaal in de Sinterklaas. Nee, ik zei je naam en je houdt op met praten, joh. Ik wist niet wat me overkwam. Ja, maar goed. Ach, Jan. Wat vind je nou van Jan Nagel? Ja, ja. Dat is toch een oude vriend van je? En nee, je... Jan Nagel is nooit mijn vriend geweest. Oh, echt niet? Maar nee, nee, Jan en ik hebben het nooit goed als mens met elkaar kunnen vinden. Maar ik respecteer hem wel. Maar wat denk je, als hij achter je gaat staan? Hey, slim. Hey, als hij achter je gaat staan? Maar Jan Nagel staat... Nee, maar luister, ik weet niet of je het in de gaten hebt. Maar toevallig, dat heb jij allemaal weer gemist toen je bij aan het demonstreren waren. Wij met z'n tweeën ook aan het werken. Maar de SP, die steunt mijn kandidatuur... Echt waar? Vanuit de Tweede Kamer. En dat hebben ze bij monden van Harry van Bommel. Van Bommel hebben ze dat openlijk rondgetweet. Die heb ik een stuk geschreven. Echt waar? En zijn naam, ja, dan kan je het schudden. En Henk Krol steunde mijn kandidatuur ook namens zijn partij. En daarna viel die. Maar ja, beggars can't be choosers, weet je. En dus ik heb eigenlijk meer steun in de Tweede Kamer dan virtueel gesproken, dan welke andere kandidaat ook. Maar dat schiet natuurlijk allemaal niks op. Nee, wat ik vergeten was te zeggen straks, is dat alle bestuursmaatjes, zijn er trouwens 160.000 in Nederland, die worden verdeeld onder leden van politieke partijen, met uitzondering van de PVV en de SP. Die krijgen nooit wat. Nee. Want die zijn namelijk niet... Dat zijn de populisten. Ja. En die krijgen dus geen bestuursmaat. Ja, een dood enkele SP is alles een keer in Noord-Groningen. Een os waarschijnlijk. Rode school. Weet je, zoiets. Maar ken jij één PVV'er en één SP'er die bijvoorbeeld burgemeester van Haarlem of iets nee. soortgelijks is? Maar dat gaat ook nooit gebeuren waarschijnlijk ook. Dus het zijn die overgebleven partijen die alles verdelen. En maar je hebt de politieke, landelijke politieke partijen, ja, die gaan dus ook over burgemeesterschap van Utrecht. Moet ik je even helpen, Henk? Nee, maar het lukt wel, let op. Oh. Een blikje openmaken. Ja, zo'n beetje, dat maken ze dan weer zo. Ja, dat is lastig. Maak je dingetje. Zo'n lippie, dan denk ik van nou, zo'n lippie, dan moet je met je nagel onder. Ja. Als ze nou dat dingetje waar je onder moet komen, nou eens een kwartslag draaien. Ja. Zodat het iets naar boven is en er heel makkelijk met je vinger onder kan. Ja, ja. Dat heeft nog nooit voor zijn de leven. De man is een ziener, hè? Ongelooflijk. Het is niet op welke partij heb je gestemd, denk ik, afgelopen verkiezingen? Als we het over landelijk hebben. Ik heb een landelijke afgelopen verkiezing op de VVD en op de SP gestemd. Ik mocht ook voor mijn dochter stemmen. En ik denk... Maar dan zit je toch wel echt met je voeten in twee verschillende werelden, toch? Ja, dat is ook zo. Maar ik kon echt niet kiezen. Want aan de ene kant vind ik de SP wel een leuke partij. Want ik ben het niet met ze eens. Maar ja, aan de andere kant ben ik het ook niet met de VVD eens. Ik ben het... De tragiek van mijn leven is dat ik het eigenlijk nooit met iemand eens ben. En ook nooit iemand het met mij eens is. Maar ik had de laatste keer geloof ik het ja. Weet je, kijk, ik ben van huis uit, moet ik er even bij zeggen. Het nest waar ik vanuit kom. Hè, zo meneer van de ben ik natuurlijk zo rood als de pers. Ja, ja. Ik zie je heel bedenken, maar zo ben ik nu helemaal op. En ik heb jarenlang bij de VARA gewerkt. Ja, en ook omdat ik toch eigenlijk... Maar ik ben een beetje teleurgesteld in het linkse van de... Ik vind de PvdA een rechtsere partij dan de VVD tegenwoordig. Waarom? Nou ja, Wij zouden zeggen dat de VVD een linksere partij is en de PvdA... Zo kan je het ook zeggen. Nou ja, ik merk niet meer dat er erg veel compassie is voor zij die het wat minder getroffen hebben in deze samenleving. Die de daklozen, nee. Maar zijn we het niet verleren, dat doen we toch? Ja, nee, maar... Doen we toch voor de arme mensen? Kijk, ik ben een beetje tevreden met je keuze geweest. Je hebt VVD gestemd, zullen we maar even zeggen. Je dochter is SP. Is het een beetje uitgekomen wat je je ervan had voorgesteld? Nee, eigenlijk niet. Want ik moet je eerlijk zeggen dat... Ik vind deze regering, nou, laat ik het heel voorzichtig zeggen, niet de sterkste die we gehad hebben. En dat komt natuurlijk ook omdat ze zich met handen en voeten gebonden hebben aan de principeloze liefde voor de Eerste Kamer. Ooit was er een tijd dat zowel de socialisten als de liberalen, Thorbecke, zeiden die Eerste Kamer oprotten ermee, want daar heb je helemaal niets aan. Dat is een zware belasting voor het, door me deftig te formuleren, het democratisch proces. En die verdieping die ze zouden moeten geven aan wetten, die kunnen we via andere wegen wel krijgen. Nou is het een ordinair, echt plat, vulgair politiek instrument geworden. En als de VVD zowel als de PvdA hun principes weer trouw zouden zijn, zouden ze zeggen, jongens, we heffen die zooi op. Want in die hele Eerste Kamer zitten natuurlijk geen politici, maar er zitten overwegend lobbyisten. Want bijna iedereen die daar zit voor die 75.000 euro, die heeft een vaste baan als als hoofd van Bouwend Nederland. Weer Brinkman. Of hoofd van zorgverzekeraars. Ja, GGZ. Waar ze vier keer zoveel verdienen. En dan ga je mij toch niet wijsmaken dat je dan 3 ton per jaar krijgt en dat jouw baas het goed vindt dat je wetten laat passeren die tegen die organisaties gericht zijn. Ben je belazen. Wat vind je er nu van trouwens dat de SGP met 1 zetel in de Eerste Kamer ja, de 38e partij is en dus de meerderheid geeft aan dit... aan dit kabinet. Ja, ik vind het op zich wel geestig. Dus de mannenbroeders toch weer Het is het absurd voor woorden. En dan krijg je van die hele goede Volkskrant discussies. Moeten wij het niet anders gaan kiezen? Of zouden we niet... Maar je kan ook gewoon zeggen, jongens, we schaffen het af. En dan zeggen ze, ja, maar dan moeten ze zelf mee instemmen. Maar dat is een kwestie van gewoon de goede mensen daar neerzetten. Want die politieke partijen kunnen namelijk zelf bepalen, want die ingewikkelde de keuze, die zet daar gewoon mensen in. Die zeggen van, jongen, luister, als je nog carrière wil maken in Nederland, stem jij in met het afschaffen. Waar je 4 jaar zit, kan je nog heel lang wachtgeld krijgen. Dus stel je zegeningen. Dat heen in 4 jaar voor elkaar. Ja, zo gebeurt. Hey, wat vind je trouwens van het akkoord waar nu over gejubeld wordt? God mag weten waarom. Ik snap er helemaal niks meer van. Maar ik bedoel, ik begrijp uit de eerste analyses van mensen dat het in de details gelezen hebben dat het strijdig is met akkoorden die met sociale partners gesloten werden. Dus daar moeten ze nu weer mee gaan heel heronderhandelen. Ja, maar die gaan ze niet te veel ruimte geven. Maar Nederland wordt toch redelijk onbestuurbaar op deze manier. En het is jammer dat iedereen altijd loopt. Ja, we moeten transparant en duurzaam voor een stevig bestuur zijn. En zo'n Eerste Kamer wat van die lobbyisten en mannenbroeders die gijzelen. Wat je ook van die tweede keer... Ik vond die plannen allemaal niet zo geweldig. Maar als het aangenomen is het aangenomen. Punt. Zo werkt het systeem. En dan komen er een paar van die jongetjes die dus namens de lobbyisten van Nederland of belangengroeperingen, maar altijd zeggend dat ze het uit het belang van allemaal doen, die komen het systeem ontregelen. En nou ja, het zijn natuurlijk vooral de Tweede Kamerfracties van die andere partijen die in de Tweede Kamer geen meerderheid hebben, maar in de Eerste wel. Ja, maar in de Eerste Kamer die moet je... Nogmaals, Torbekke vond het al een gruwelkamer. Maar heb je nog wel vertrouwen in de politiek? Nou ja, kijk, of je vertrouwen in de politiek hebt of niet, doet er helemaal niet de zaken. Want de politiek bemoeit zich altijd met jou. Nee, maar omdat je namelijk ambitie hebt om burgemeester te worden, ben je onderdeel van het systeem. Natuurlijk ben je onderdeel van het systeem. Maar wil je dat wel? Jij ook. Ik? Jij bent onderdeel van het systeem, want jij werkt namelijk voor een publieke omroep. Nee. En die wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen. Tuurlijk. Waar jij je door betaalt. Zeker, alleen... En als je nou een beetje kerel bent en je bent zo tegen het systeem, dan ga je hier buiten staan en dan ga je je eigen Jan-zender beginnen. En dan ga je, zonder daarvoor betaald te worden, ga je een alternatief. Ik bedoel, we zijn allemaal op een zekere manier. Ik vind het niet erg om aan het infuus te liggen. Alleen als jij natuurlijk straks die politiek instapt, dan ben je onderdeel van het politieke systeem. Ja, maar je kan er wel... Ik zeg altijd maar zo, als je er onderdeel van bent, dan kan je het ook van binnenuit een beetje hervormen. Je kan van buitenuit... Ja, dat zeg ik ook altijd op verjaardagen verdedigen. Nee, maar dat is toch zo. Maar jij doet dat toch van buitenuit? Jij geeft toch kritiek, dat is toch goed? Kan dat van binnenuit en soms niet? Ja, van binnenuit doe ik ook. Hoor, het is serieus? Ja, tuurlijk. Oh, gossie. Maar dat is... dus jij gaat wel eens tegen je baas bij Pauw Nieuws tekeer? Ja, zeker. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik tegen iedereen wel tekeer ga. Ja, behoorlijk. Moet je anders. Nee, maar ik ben ook... Niemand eigenlijk is met mij eens en ik ben met niemand. Ik ben wel een beetje hetzelfde zoals jij, Henk. Ja, alleen ik kan niet zo goed zingen. Nee, dat is hem nog één keer. Sinterklaas! Oh. Wie? Oh. Nou, moet je ook eens een keer mee. Wat is dit nou? Shit. Godverdomme, dit is het verkeerde nummer, kabouter. Sinterklaas. Wie kent hem niet? Sinterklaas en natuurlijk... Belgisch Piet, leuk, ja. We hebben een goede stem. Nee, je zat jezelf net een beetje... Nee, ik had een goed zingen, hoor. Het is ook heel goed. Ja, ik ben een mooi ook. En ik heb een mooie vibrato in mijn bas. Ja, je hebt een hele mooie. Dat was een beetje vibrato dan. Dreaming. I'm dreaming of a white Christmas. Is daar eigenlijk niks met die rendieren? Is dat ook niet fout eigenlijk? Ja, rendieren. Dus, ik vind het heel... Nee, maar het is heel erg dwingend. Dat je dus een dier zegt en jij heet een rendier. Misschien wil dat beest wel een keer zitten. Nee, maar snap je? Ook dat is een slaaf. Ja. Weet je dat ik het zo helemaal nog niet bekeken had? Maar zoals je het nu zegt, En wat dacht je van die kabouters? Gruwelijk. Gruwelijk. Zo'n beest wat altijd moet rennen. En dan denk je, Rick als vakbondsjongen, hij heeft ook recht op rusttijden. Ja. En op een kopje koffie. Een rustdier. En, ja, rustdier moet het eigenlijk worden. Ja, ja, jongens, ja, maar het is toch een rust en rendier. Dan heb je het over die elfen, hè? Elven, de Noordpool, sterkst van de elven. Oh, met ja, die bestaan helemaal niet, want doen die zo raar. Maar die rendieren, en die moeten ook door de lucht rennen. En dat is hoog. Ja, dat is niet alleen hoog, maar het is ook zo... Gevaarlijk. Gevaarlijk. Kijk, dat is een gevarentoeslag. Ja. Gevarentoeslag. Hebben ze die? Nee. En dan pleur je naar beneden. En je had toch geen zin om te rennen als rendier. En heb je nog twee gebroken pootjes ook. En dan? Ja, dat is te pang. Ja, dat is een rendierbiefstuk. Want de kerstman... Die schiet je gewoon af. Ja, maar dat is geen vegetariër, hoor. Dat dacht ik niet. Die gaat zo in de rendierensoep. Ja. Maar bij Pauw en Witteman zie je nooit een rendier zitten. En die zegt van... En nou is het een keer genoeg geweest. Nee. Wil ook gewoon een keer rust. Maar daarom is het zo goed dat wij het nou gewoon eens voor... Want kijk, een echte socialist neemt natuurlijk voor de zwaksten in de samenleving. Ja, maar dat zijn zwak, de rendieren. En die rendieren. Dat zijn de rendieren. Ja, daar hoor je toch helemaal niks ik over. Ik heb er nooit rendieren. Is Utrecht ook een rendierstad? Nou, Utrecht nou, nog niet, maar daar ga ik er wel voor maken. Ja, dat is... En dan zeg ik, jongens, kom in Utrecht maar rusten. Nummer 1. Kom in Utrecht maar rusten. Ja, rustdieren. Zo, maar rustdieren. Bij ome Henk word je rustdieren. Ja, bij ome Henk mag je gewoon... En daarna moet je weer doorrennen natuurlijk. Het moet wel brood op tafel komen natuurlijk. Sinterklaas! Sinterklaas! Wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas en de rendierpiet. Nou, de rendierpiet. De rendierpiet. Ook goed. Dat is vlek op vlek. Dat is echt hoe jij het bedenkt. Als jij maar aan het zingen bent, man. Ongelooflijk, het loopt er zo uit. Het is zo ik goed. Ben, als warme bus, echt waar. Kijk eens op, hij kan ook... Terug op de drumstel laten. Ja, ik hoop het wel. Die hogere toon, maar het is... Is een leven op Pluto! Het is, je zit eigenlijk te schrijven... Maar luid, ik heb met die andere Henk nog wel eens bonje, weet je wel. We leggen weer een jaar of 10 bij. Maar zou Jan en Henk als duo... Ik denk dat wij best dan... Dan schuppen we hem eruit, daar heb je hem voor nodig. Ja, trio's, nee, nergens van trio's, dat... Nee, dat doen wij niet aan. Dat doen wij niet aan. Nee, ik denk dat het wel succes kan worden. Ik denk dat het Jan en Henk... En dan maken we plaatjes. Henk. Maken we plaatjes of Henk en... Nou, Jan en Henk. Jan en Henk. Vind ik wel mooi. Jan en Zwanerig. Of Henk Jan. Hey, Jan en Zwaan, Jan en Henk. Ken jij die nog? En, Jan en Zwaan. Ja, maar kerstliedjes gaan we doen. En veel kerstliedjes. Carnavalsliedjes. Ah, ja, van die lekkere commerciële. En dan zo'n beetje Willie Nelson en Julio's regenjas ding. En ook nog. To all the girl, hello, before. Nee, dat doen we niet. Who traveled in and out my door. Nee. Hij probeert nu ook te zingen. Dan gaat dan en je merkt gelijk dat die luisters zijn. Die man zit zichzelf gelijk buiten spel. Hij wil ook meedoen. Nee. Gaat het niet gebeuren. En Jan, niks ervan. Dat zit er gewoon niet in voor jou. Blijf jij maar lekker. Waar jij maar lekker gewoon de Playboy. Dat was ook niet meer. Dat is ook niet meer zo. Nee. Doet hij dat niet meer? Nee, doet hij ook niet meer. Is hij eruit geflikkerd? Ja, het was niet mooi hoor. Het was heel akelig. Ja, wat grossie zeg. Sinterklaas! Sinterklaas en natuurlijk Playboy Piet. Ja. Henk Westbroek, mag je hartelijk bedanken. En succes wensen ook als burgemeester van Utrecht. Want we hopen wel dat je het wordt. Want dat is natuurlijk ook... Dat dorp is natuurlijk een schandvlek op de kaart. Omdat het gewoon... Ja, het is natuurlijk een vreselijk... Ja, en ik denk dat jij er wat van kan maken. Ja, je probeert er wat van te maken. Maar hij is kort tegen me nou, hè. Sinds hij niet onderdeel van ons nieuwe duo. Nee, hij is nu een beetje boos. Hij is nu een beetje boos. En dan blijft hij wel zogenaamd boos. Is Jan Roos? Ik weet wie er boos is. Leo Driessen is boos. Oh ja. Sparten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede dag, Leo Driessen! Nee, Leo. Hey Leo, zeg ik. Hey, Jan Heemskerk. Hey, ja, best. Leotje! Roos is... Hoor, er is nog iemand bij, hoor. Nee, dat is Roos. Nou, is Leo, begin nou weer. Je zou me toch bellen van de week? Ja, ik heb het best gedaan. Proberen de betrekkingen te normaliseren. Ja, maar je was steeds in gesprek. In de politiek lukt het en jij krijgt het maar niet voor elkaar. Nee, over dat ze de politiek normaal moeten gaan doen. Ik ben hier niet mee begonnen. Ik ben niet begonnen. Ik heb hier niet de sfeer verpest, hè. Jij hebt hier de boel neergezet, hè. Jij tegenover elkaar. Wacht even, misschien kunnen we het gewoon nu live even oplossen. Jan Roos beweert, Leo, even parafraserend, want anders ga ik ook schreeuwen. Nee, niet. Maar hij zegt eigenlijk dat jij het Leo Driessen heeft vier weken geleden. Ja, nee. Mag ik heel even dan. Wat heeft hij gezegd? Heeft het nou zin om tegen Leo te gaan schreeuwen? Dat doe je de hele tijd al. Leo, hij is toch beledigd dat je hem voor alles wat mooi en lelijk hebt uitgemaakt op de radio. Wat heb ik gezegd over hem? Ik vraag het even. Jan, wat heeft Leo dan gezegd? Leo heeft gezegd dat ik eigenlijk maar gewoon een schreeuwlelijk ben zonder kennis. Oh, nou ja, daar ben ik ook niet zo kwaad in. Nou, daar zal ik op dat moment gelijk in hebben. Ja, gehad. Dat denk ik ook. Goed, Jan, verder nog iets? Oh, je bent het met hem eens? Ja, een beetje wel. Babyboomers onder elkaar? Ja hoor, zo is het wel. Get your fucking generation straight, ouwe. Ja. Heel right. Over kennis gesproken. Nou, inderdaad. Kneus. Nou ja, maakt niet uit ook. Nou, Leo, vind jij nog iets waar je boos over bent wat Jan betreft? Nee. Oké, opgelost. Hartstikke goed. Nou, gaan we verder. Alleen wel teruggesteld natuurlijk. Ja, je moet mediator worden, jij. Jongen. Nou, dat zal ik je vertellen. Er zouden er veel meer scheidingen zijn. Jongen. Dat was mooi, zeg. Nederlands elftal, hè. 8-1, dat is toch niet te geloven? Nou, maar ik zit een beetje in een wakker, hoor. Wat dan? Nou, vanmiddag eindelijk eens een keer een wedstrijd van Telstar live op de televisie. In de stromende regen. Tegen Helmond Sport. Begonnen we zo goed aan de competitie en nu verliezen we in de laatste seconde thuis met 3-1. Nou en? Ik werd niet eens meer afgetrapt. Nou en? Ja, dat is ook zo. Nou, als echte fan doet dat Leo pijn. Nou ja, en? We gaan even naar Nederlandse elftal. We gaan het niet over Telstar hebben. Leo, is er alweer een nieuwe snack die je lekker vindt? Ah, Telstar? Op alsjeblieft een gezeur over die frikandel en dat middelmatige stinkbroek uit de eerste divisie. Ik wil het gewoon hebben over Oranje. Er is wel een lekkere snack die kan ik je aanbevelen. Ja, zeg eens. Je haalt een mars uit de wikkel. Ja. En doe je hem door de paneer. Ja. En dan frituur je hem. Oh, dat is best wel geluk. Ja, maar in Schotland smeren ze erbij. Oh. Nou, en? Ja, weet ik het. Ja, ik vroeg er toch naar. 8-1! Goed, maar ja, was wel... toch? Dat is toch allemaal matchfixing en weet ik veel wat. Heb je die, rechtsback in eigen doel zien koppen? Die moest er moeite voor doen om eerst moest hij goed gaan staan. En toen moest hij even wel goed mikken. Leo? Dus, en bij die eerste goal die Van Persie er niet eens in kopt, maar met zijn schouder. Die bal ging zo langzaam, die keeper moest uitglijden tegen de paal om te missen. Er zat een Bel-Chinees in het stadion, die heeft 8-1 geregeld. Dat zeg je toch? Je zegt matchfixing. Maar in ieder geval ging de Hongaren niet. Maar die Hongaren deden toch helemaal niks aan. Dat was echt slap. Nee, maar waarom niet dan? Nou, interessante theorie. De Hongaar had kans om tweede te worden nog steeds. Niet interessant. Ja. Ik wel. Jongen, ja, dat interessant, maar dit wordt het niet. Als je het eerste kwartier even terugkijkt. Ja. Dan zie je dat daarin eigenlijk, behalve in de tweede minuut, werd onterecht de goal van Lens afgekeurd. Maar in dat kwartiertje daarna heeft Hongarije aardige kansen gekregen. Van Persie tikte de bal twee keer slecht terug, waardoor de Hongaarse zomaar door konden lopen. Leek het toch allemaal helemaal niet zo makkelijk. En ineens is het ruim een uur later, is het gewoon 8-1. Ja, er is ergens een Hongaar geweest die heeft gezegd, jongens, weet je, wat kan ons dat takken WK schelen? Wij pakken die 8-1 en een shitload van kakelverse euro's. Nee, kijk, serieus. Ik weet natuurlijk absoluut niet wat er aan de hand is en hoe of wat die dingen zitten. Ik weet alleen dat ik het bijzonder merkwaardig vind. En de bondscoach van Hongarije blijkbaar ook moet ik eens een ontslag ingediend nog tijdens de wedstrijd. Maar het is natuurlijk toch erg merkwaardig om te zien hoe weinig tegenstand er geboden werd. Ja, alle complimenten hoor. Nederland speelde fantastisch, maar tegen wie speelden ze nou eigenlijk? Tegen Hongarije, dat zeg je net altijd zelf. Ja, nee. Dus eigenlijk zeg je er toch weer... Nee, ik zeg wat ik gezegd heb. Ja. Het is toch raar dat Leo, dat jullie eindelijk zijn gaan analyseren, dat Nederlandse elftal, dat Leo zegt 8-1 Nederland-Hongarije. Dat is mijn uitslag. Ik denk aan matchfixing. En dat hij na 5 minuten praten zegt, tegen wie speelden ze nou eigenlijk? Dat vind ik gek. Ja. Voor een analyticus. Ja, nee, is waar. Hongarije, Leo. Wat hebben jullie toch een rare analyticus? Ja, zo is het. Maar daar zijn we juist vreselijk blij mee. Ja. Ook. Leo. Weet je wat ik leuk vind, Leo? Nou, vertel eens. Nou Jan, wat vind jij nou leuk? Hoepelen? Echt serieus, Leo. Kom op nou. Dat Robben van Persie altijd scoort als het er niet toe doet. Ja. In het Nederlands elftal. En dan kan je nu wel in de armen van Patrick Kluivert springen van ik heb er nu ook 40 en daarna 41. En dan zeg ik, nou en? Want toen het nodig was om het WK, hè, om ons land weer gewoon bovenaan de voetbalnaties der wereld te plaatsen, ja. Toen gaf meneertje niet thuis! Nee, maar... Ja, mooi gezegd, goede vraag, Jan, trouwens. Was geen vraag. Ja, het is een hele mooie nou, stelling eigenlijk. Ja. Ja. En dan weet je een beetje voor de hand liggen, maar voor de rest niet kwaad. En goed gebracht. Ja, we dus hebben toch gewoon lekker aan de hand. Ik denk, ik geef je een complimentje. Het is complimentjesdag vandaag, denk ik. Ja, ik nee. ook, ja. En Leo, zeg daar dan eens wat van over Van Persie. Ja. Ja, maar weet je wat het is, Jan? Als ik nou eens even serieus op inga, wat jij hier nou weer zo loopt te schreeuwen, want praten is het niet, hè, over Van Persie. Nou, dan zeg ik, en? Ja, dan zeg ik ook, ja, dat komt het eerst bij me op, nou en. Maar het is bijna met alles wat Jan zegt. Maar goed, laten we even proberen gewoon toch nog een redelijk antwoord te fabriceren. Rationeel blijven, nee, Leo. Maar wacht nou eventjes, hij begint toch weer met beledigen. Dan zeg ik, ja, maar dat is toch alles gebeurd? Daar kun je dus elke keer wel op terugkomen. Nee, maar jij werpt je net op als mediator tussen mij en Leo. En Leo begint nu weer te katten. En dan hou jij opeens die bolle bek van jou, hè? Je hebt gelijk. En niet zo over mijn dikheid beginnen, want ik map je neer, hè? Met je beetje bij achterlijke bril. Een ongelooflijk agressieve mediator, die partijdig is. Wat een... Een beetje mediator, die heeft na 1 minuut al door... Hoe het zit. Ja, precies, hoe het zit. Wie het geld straks krijgt. Ja, nee, ja. Maar goed. Wat gaan we doen tegen de Turk? Leo, de Turk. Die kunnen nu tweede worden, als het goed is. Nou, en? Gaan die gasten iets meer in het best doen? En weten we dan meer? Wat? Nou, ik vind het wel interessant dinsdag. Want dat is toch wel even de weinige echt serieuze wedstrijd die er nog aankomt. Richting het WK. Zijn we de laatste echt serieuze. En dan denk ik dat Sneijder nog wel een keer de kans krijgt om van 1 af te spelen. En dan zelf nu een halve Turk. Te laten zien wat hij nog kan. Is Strootman niet inmiddels onomstreden de nieuwe Sneijder? Ja, zeker. Nee, maar wat aan de hand is, Van Gaal heeft natuurlijk 3 spelers nu aangewezen als zijnde, zeker van de selectie en zeker van de plaats als ze fit blijven, Strootman, Van Persie en Rom. En de rest is nog altijd niet zeker. En hij heeft er ook heel nadrukkelijk gezegd, pas in maart, eind maart, begin mei, begin april, ga ik mijn definitieve selectie maken en dan ga ik pas het elftal samenstellen tot die tijd. Dat hij zich het recht voor om te wisselen waar hij wil. En dit is natuurlijk toch een echt uitgelezen gelegenheid om te kijken hoe Sneijder zich houdt. Ik denk tenminste dat hij dat wel doet. Hoe die hout snijdt. Zijn drugs. Wat? Nee, hoe Sneijder zich houdt? Zou het nog kunnen, hè? Leo, worden we groepshoofd? Nee, als je natuurlijk een probleem hebt, moet je het gewoon tegen ons zeggen, hoor. Hoe bedoel je? Nee. Een drugsprobleem? Ik probeer even het mediator. Ik heb helemaal geen drugsprobleem. Ik kom niet uit die hippieperiode zoals jullie, hoor. Oh, oké, dat is goed. Maar misschien heb jij nog een beetje last van de gast van het eerste uur, Jan Roos. Kan dat? Van het gas? Van de gast. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het hier wel nog steeds wel erg sterk ruikt in die studio, Jan. Ja, hè? Ik bedoel, één vlammetje en de boel ontploft. Ja, maar ik merk dat je daar nog een beetje de naweeën van ons. Oh. Ja, dat klopt ook, Leo. Ja, nou. Worden we trouwens wereldkampioen? In wat? Nee, Leo, nog even... Basketbal. Ja, maar ook voetbal. Maar zijn we nou die achtste plaats? Als we nou van die Turk winnen, hè? Ja, volgende week. Zijn we die achtste? Leg nou eens uit hoe het zit met het groepshoofdgedoe. Of doe ook maar niet. Worden we wereldkampioen? Welke vraag moet ik nou eerst beantwoorden? Gewoon wereldkampioen. Nou, wereldkampioen worden we niet. Hoe ver komen we, Leo, dan? Hoe ver komen we... Eigenlijk zouden we moeten we erop hopen dat we in een hele sterke pool terechtkomen. Oh, en ja. Dat in de eerste wedstrijd nog bij wijze van spreken mogen spelen tegen gastland Brazilië. Ja, ja. Wat de geschiedenis leert, dat de favorieten altijd de eerste wedstrijd het meest stroef draaien. En Nederland heeft, ik geloof bij die EK toen, weet je wel, toen hadden we toch die pool dus dood. Ze wonnen al die wedstrijden glansrijk. Ja, ja. Wij moeten helemaal niet zo erg groepshoofd willen worden en dan streven naar een zogenaamd zwakke indeling. Want wij zijn helemaal niet zo goed tegen zwakke landen. Nee, we moeten gewoon al die grote reuzen afmaken en daarna winnen we de cup, Leo, of niet? Nou ja, dan winnen we die groep en dan gaan we in de volgende ronde er lekker uit. Omdat we dan te arrogant worden. Ja, precies. Mooi. Nou, schitterend, Leo. Prachtige analyse. Je ziet het al helemaal voor je. Sla dit hele WK maar over. Dag, Leo Driessen. Tot volgende week. Dag, Leo. Ja, Roos. Vandaag, ja. Hè? Ja. Even bellen volgende week. Bel toch maar even. Maar niet meer ik hoef niet meer te bellen. Oh. Ik hoef niet meer te bellen. En als je nou een mooie, lieve brief stuurt. Ja, dat zou ik nou altijd stellen. Ik stuur wel een brief dan. Ja. Ja. Heel goed. Dag Leo. Dag Leo. Dag Jan, dag Jan. Doei. Dag Leo, je. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Oh, oh, oh, het is een groot geluk dat wij hem nog mogen hebben. Onze Martin. Natuurlijk kon hij niets anders zeggen dan sorry. Frans Timmermans heeft zich aan de internationale rechtsgang te houden. Diplomaten zijn al eenmaal onschendbaar. Hoe bizar die verhaal van die Russische hoefder ook is, die zijn kinderen op de straat de tering insloeg, terwijl hij halfnaakt dronken kwam kijken hoe zijn lamme vrouw haar auto tegen die van enkele buurtbewoners parkeerde. Het schijnt allemaal te kunnen, maar het geeft ook weer nieuwe inzichten. Want Martin wil nu ook Nederlands diplomaat in Rusland worden. En ik ga dan elke dag naakt met een bord om mijn nek over straat lopen. En daar staat op: Poetin is een homo. Eens kijken hoe snel ik word opgepakt. Ik denk binnen een minuut. En waarschijnlijk word ik in elkaar geslagen en in een smerige kerker geflikkerd. Dan bestaat er opeens geen diplomatieke onschendbaarheid. Maar één ding weet ik zeker. Als Frans Timmermans dan al excuses durft te vragen, dan betwijfel ik dat Poetin die zal geven. En dat is het verschil tussen ballen en ertjes. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Op zijn Russisch is tussen die tieten, hè? Zie je Poetin al op die dikke buik van Fransie zitten. Het CDA stapte uit de onderhandelingen om het begrotingsakkoord, maar het begrotingsakkoord kwam er dus toch. En nu daalt het CDA 3 zetels in de peilingen. Hadden ze misschien toch beter kunnen blijven meepraten. We varen er het eventjes aan. CDA-corrivé Eddy van Heijem in het Haags Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht, Eddy van Heijem van het CDA. Goedenacht, heren. Goedenacht. Nou, die slijmbal van D66 er met alle eer en glorie vandoor. Was het nou wel verstandig om weg te lopen bij dat overleg? Ja, nou, daar zijn we niet over één nacht ijs gegaan natuurlijk. We hebben er een week bij gezeten, de regering de kans gegeven om met een serieus voorstel te komen wat echt zou inhouden dat de belastingen omlaag zouden gaan en de uitgaven van de overheid ook. Maar dat is er niet gekomen. Nee, dat kan je wel zeggen. In ieder geval is er nu een akkoord met 66 en de twee christelijke partijen. En dan, ik heb dus de hele zondag besteed aan dat akkoord. Maar eigenlijk slaat het gewoon helemaal nergens op. Want ik bedoel, er wordt nog steeds 6 miljard bezuinigd. En voor de rest is het allemaal gebaseerd op hoop. Nou ja, er wordt wel hier en daar wat verschoven natuurlijk. En er zitten wel dingen in waar wij zelf eerder ook al voor gepleit hebben. Bijvoorbeeld de bezuiniging op de kinderbijslag hadden wat ons betreft. Nou, dat wil ik net zeggen. Dat was toch ook lullig? Nou gaan die christenjongens, die gaan allemaal lopen met jullie goede familieplannen. Dat is toch ook wel wat? Hè? Ja, ik ben een beetje... Kijk, zij zijn toch ook christenjongens? Jawel, maar andere christenjongens. Zullen we er heus wel mee eerst hebben. Maar het grote punt is een beetje, wij hadden een tegenbegroting gemaakt. Niet om leuke plannetjes tot uitvoering te brengen, maar vooral om de economie aan de praat te krijgen. En dat doe je op dit moment volgens mij echt alleen maar door één ding. Door burgers lastenverlichting te geven, door bedrijven lastenverlichting te geven en door de uitgaven, die nog steeds met 24 miljard toenemen in deze kabinetsperiode, door daar het mes in te zetten. En dat gebeurt gewoon niet in deze plannen. En dat blijft gewoon een heel fundamenteel verschil van inzicht tussen de regering en ons. Ja, maar het kost jullie wel meteen 3 zetels in de peiling. Dus kennelijk trapt het volk erin, hè? Ja. Kijk, vorige week stegen we in één keer in de peiling omdat we zo consequent waren. En laat ik zeggen, onze lijn vasthielden. Nu dalen we weer omdat mensen toch goed vinden dat er een akkoord en rust en zekerheid is. Kijk, op zichzelf is het ook mooi dat het een akkoord is, alleen niet dit akkoord. Laat ik zeggen, het was veel verstandiger geweest om een fundamenteel andere keuze te maken. Maar PvdA en VVD houden elkaar heel erg nauw vast. Die belastingverhoging en die nivellering die ze hebben afgesproken, die moet gewoon doorgaan. En er is eigenlijk geen ruimte om daar echt op in te breken. Nee, maar de plannen van het CDA hebben jullie natuurlijk ervoor gelegd. Daar heb je bij gezeten. Ja, in de eerste fase heb ik daarbij gezeten. Zo'n Samson, was die er ook bij? Nee, we hebben in de overleggen... Alleen maar de financieel woordvoerders. De financieel woordvoerders. Dus er zat van de VVD en de PvdA de woordvoerders bij. En zitten de jongens dan naar je te luisteren met het idee van... ik wil even kijken of er ook een oplossing in zit. Of denken ze al bij voorbaat, die gasten van het CDA die moeten eruit halen. Ja. Want PvdA zat niet op jullie te wachten. Dat was niet wat tenminste de indruk die je kreeg, of niet? Nee, ik heb inderdaad niet de indruk dat er heel veel geïnvesteerd is om ons binnenboord te halen. Dat bleek ook wel een klein beetje uit de contacten waarvan ik wel snel merkte dat ze er tussen Dijsselbloem en een aantal andere oppositiepartijen wel rechtstreeks waren. En tussen ons gewoon nauwelijks of niet. Ja, jullie werden eigenlijk niet serieus genomen? Wel een beetje buiten gekeken. Nou, we hebben wel goede gesprekken gehad. Ook individueel, samen met Sybrand, Buma en Dijsselbloem ook een goed gesprek gehad. Maar je merkt gewoon dat doordat het verschil best groot is en wij eigenlijk ook vroegen om... bijvoorbeeld op het terrein van sociale zekerheid, maar ook op het terrein van zorg, veel verder gaand te snijden dan wat de regering nu doet. En even voor de goede orde, daar zit ook onze achterban niet altijd op te wachten, maar wij denken gewoon echt dat dat nodig is. Ja, doordat die afstand zo groot was, was het animo niet groot om daarop in te gaan. En makkelijker, denk ik, het makkelijker ook om met andere partijen zaken. Ja, dus dit is eigenlijk wat jij er ook aan concludeert. Het is een makkelijk akkoord. Het is een beetje schuiven, een beetje poetsen. Ja. Iedereen scoort op makkelijke puntjes. Ja. En de mensen zijn weer blij. Maar eigenlijk verandert de fundamenten. Was het echt niet te overbruggen geweest? Ook niet even om een indruk te geven. Wat wij voorstelden, dat was een verschuiving van 2,9 miljard. Wij hebben voorgesteld om 2,9 miljard te bezuinigen op overheidsuitgaven zelf. En dat in de vorm van lasten. De verlichting terug te geven. Ja, dat geloof ik nu. Wat dit akkoord doet, is 500 miljoen. Ja, 480. 480 en dat loopt nog af ook in de loop van de tijd. Terwijl mijn redenering is dat je juist in de loop van de jaren meer aan lastenverlichting zult moeten doen en nog meer zult moeten bezuinigen. Ja, en dan vraag ik me eigenlijk af, er staat al 480 miljoen wordt er bezuinigd op de ministeries. Ja. Hoe gaan ze dat doen? Gaan ze dingen schrappen? Dat is eigenlijk niets meer dan een inflatiecorrectie, geloof ik. Ja, dat is nog een interessante vraag. Want die gaat ook neerslaan bij departementen, bij veiligheid, bij defensie, bij onderwijs. Dat hebben ze nog niet uitgesplitst. Dus dat wil ik eigenlijk ook wel heel graag weten. Nee, maar dat zie je heel veel in het akkoord. En nu merk je hoe ongelooflijk goed geïnformeerde en belezen journalist ik werkelijk ben, Eddie. Ja, dat had je niet verwacht, hè? Dat is echt een goede vraag. Ja, en niet alleen dat. Want jij zei 500, toen zei ik nog 480. Ja, oordeel hem even. Goed, ja. Nee, sommige mensen die lezen gewoon heel goed dat soort rapporten. Ja, ik heb ook gemoed te doen, om ik eerlijk gezegd. Nee, maar weet je wat ik ook zo grappig vind? Dat ze het hebben over het stichten van 50.000 banen. Ja. Denk ik, ja, 50... De werkeloosheid loopt op, maar nee hoor, de paars met een bijbel, die zorgt er voor 50.000 banen. Wat een lulkoek, hoe noem je dat? Kletskoek. Nou, het viel mij wel op dat met name Pechtold daar heel stellig over was. Ja, over natuurlijk. Dat er 50.000 banen bij zouden komen in zijn presentatie. Het zijn allemaal gekozen burgemeesters. Dan staat er eigenlijk alleen maar dat er een ambitie is. Precies. Om dat te realiseren. De ambitie. Ja. De ambitie om 50.000 banen. Weet je wat voor ambitie ik heb, Eddie? Eén, hè? Één baan. Eén baan creëren voor je leven. Nee, ik... Die oren wordt wel een beetje ontzien, hè? Dus, Waar slaat dat toch trouwens op ook? Dat is toch ook onzin? Nou, dat is wel makkelijk voor een beetje vrolijkheid in de media natuurlijk. Nee, maar ze gaan niet 100 miljoen bezuinigen op de publiek onder, maar 50 miljoen. Dus ik heb nu nog maar een halve Porsche besteld. Om die banen terug te komen. Wat ik nog niet zo zie, is welke maatregelen er nou echt toe leiden dat die banen er ook echt komen. Want er zijn eigenlijk normaal gesproken twee dingen die daartoe kunnen leiden. Dat is namelijk echt lasten verlichten, maar niet alleen in 2014, maar ook in de jaren daarna. En dat doen ze niet. Ze beperken het echt op 2014. En twee is dat je echt verder gaat hervormt. Dus het ontslagrecht, de WW, dat soort zaken doet. Maar ook daarvoor geldt dat... Nou ja, Pechtold wel genoegen heeft genomen met toch hele kleine aanpassingen. Ja. Maar die gaan ook, denk ik, niet tot heel veel meer banen leiden dan het regeerakkoord. Maar dus ik zie nog niet waar die banen vandaan komen. Ja, nee, dat is gewoon kletskoek, joh. Dat hadden ze laatst toch ook niet met Mirjam Sterk van jouw partij. Die is nu voorzitter banen voor jongeren. 10.000 banen. En dan, ja, we gaan binnen een maand 10.000 banen. Nou, dat is meer dan een maand geleden. En ik hoor die spotjes nog steeds. Want die zijn natuurlijk helemaal niet binnen. Het is allemaal leuk, ambitie. Ik bedoel, iedereen heeft wel ambitie. Ik bedoel, ja, zo is het toch. Maar het is allemaal gebaseerd op hoop. Maar... Ik wilde eventjes wat zeggen. Eigenlijk, niet vragen hoor, maar gewoon wat zeggen. Normaal... Moet er een klein trommeltje omzetten even? Nee, zei ik wel dat de PvdA af. Alleen dat vind ik wel mooi geweest. Want ik vind dat het nu tijd wordt om D66 het mikpunt te maken. Oh. Want die Alexander Pechtold, hè, dat was zo'n oppositieleider. Hè. Niks was goed aan Rutte 2. En nu staat hij ertussen en dan staat hij opeens te glimbollen. Ja. Nou ja, weet je, ik vind uiteindelijk moeten alle partijen zelf afwegen of ze wel of niet hun verantwoordelijkheid voor een akkoord willen nemen. Wij zijn daar toch behoorlijk consequenter geweest. Zeker weten. We hebben in het voorjaar gezegd, wij gaan niet meer meewerken aan extra lastenverzwaringen. Zeker weten. Nou, nee, maar dat weten we. Maar Eddie, even tussendoor. Hoe gaat het nou voor jullie verder? Want wordt dit een beetje meedoen hier en daar? Een beetje af en toe ja, af en toe nee zeggen. Een beetje op de inhoud, zeg maar. Of is het nou... En nou zijn we het zat ook... Keihard oppositie voeren. Keihard in. Dat willen keihard wij namelijk. Oppositie. Dat willen we horen van je. Dat willen we van CDC. Nou ja, ik vind dat wij al behoorlijk stevig zijn ten opzichte van het verleden. Daar krijgen we zelfs al wel eens commentaar op. Van waar is toch dat bestuurlijke aardige CDA? Nee, mooi. Nou, dat doen we niet meer, hoor. Hoeft niet dat, meer. Dat gaan jullie niet meer doen. Doe maar niet. Nou. Ik vind al dat we behoorlijk duidelijk en consequent zijn. We zijn ook consequent dus als het gaat om het vasthouden aan onze eigen lijn. En dat leidt hier en daar ook wel tot verwondering. Want men was altijd gewend dat wij toch makkelijk op het compromis sturen en zo. Ja. Maar ik kan je echt verzekeren, je zit gewoon een doorgerekend, goed doordacht plan achter. En als het echt serieus over dat plan onderhandeld zou zijn geweest, dan waren er misschien ook wel uitgekomen. Ja. Maar dat gevoel hebben we nooit echt gehad. Dat was nooit de bedoeling. Nou, zeg je nou eigenlijk dat het mooi geweest is dat je dit kabinet eigenlijk niet meer... Hier geloof je niet in, dit moet gewoon weg. Ja, nee, maar dat is wel waar. Maar weet je wat ik nou vervelend vind, Jan? Zeg maar. Het is toch niet te geloven. Waar zijn we, in wat voor wereld zijn we beland dat ik het deeltijd maar voor het CDA opneem. Maar dat is daadwerkelijk gebeurd. Heel eigenaardig, ja. Het CDA is echt oppositie aan het voeren. En die heeft al eerder gezegd, wij gaan niet in dit erin stappen en we gaan dit niet steunen. En ze hebben hun rug recht gehouden. Een politieke partij in Nederland die niet draait, niet ligt en zijn rug recht houdt. Sinds wanneer is dat, joh? Ja, dit is even wennen. Heel erg wennen. En zeker van het CDA. Wij vinden het wel ingewikkeld, maar ja. Nee, maar het is toch zo? Ja, absoluut. Mogen we nog heel even naar het pensioending? Het pensioending? Het pensioendebat in de Eerste Kamer. Daar heeft het CDA toch ook... Harde dingen. Dat was ook wel aardig. Zou ik weer heel even Elko Brinkman proberen na te doen? Of moet ik daar echt mee ophouden? Nou, Eddie, vind je het goed dat Jan nog één keer probeert om Elko Brinkman... Ik moet dat kunnen, ja. Wij van Bouwend Nederland... Ja, ben je er tevreden over hoe dat aangepakt is door het CDA? En dat die weken zo de schaamrood op de kaak is teruggeschopt de Tweede Kamer? Nee, want dat is... Kijk, je vroeg net nog van... moet dat kabinet nog helemaal naar huis? Kijk, wij hebben ook gezegd, als er goede voorstellen komen... Wij steunen ook best een aantal voorstellen van het kabinet. Hebben we het in het verleden gedaan, zullen we ook wel blijven doen. Maar wat er slecht is, steunen we niet. En dat belastingplan wat ze nu naar de Kamer gaan sturen... waar heel veel lastenverhogingen, nivelleringen en dat soort in zitten... daar gaan ze het heel moeilijk mee krijgen. En dat geldt ook voor het pensioenplan, maar dat is ook gewoon gebleken. Dat is gewoon een slecht, ondoordacht plan. De Raad van State was er heel kritisch over. De hele oppositie heeft tegengestemd. En desondanks hebben de twee regeringspartijen het erdoor gedrukt. Ja, en nu lopen ze tegen de muur in de Eerste Kamer. En ze hebben natuurlijk gedacht, ja, dat willen we niet nog een keer. Dus ze proberen nu, als het over de begroting gaat... en over het belastingplan in de Kamer... maar eerst tot een akkoord te komen. Nou, wel leuk hoor dat Casey van der Staaij gewoon weer eigenlijk de baas is. Net als bij Rutte 1. Hij had weer toen de macht en nu heeft hij ook de macht. Want hij kan het ook laten klappen met zijn één zetel in de Eerste Kamer. Ja, nou, dat kunnen ze uiteindelijk doen. Het financieel-economisch beleid van de regering kan nu door. En dat was nou precies het hoofdpunt van onze kritiek. Dat kaartspel tussen PvdA en VVD heeft juist financieel-economisch beleid opgeleverd... wat Nederland niet beter uit de crisis gaat halen. En helaas kunnen ze daar nu mee doorgaan. Nou ja, zo is het. Eddie, mag je hartelijk bedanken. Hartelijk. En succes en morgen weer het land redden, hè? Ja. Heel goed. Oké. Tot ziens. Ja, het Haags geluid. Ja, het is niet te geloven, maar toch is de panter een beetje blij met D66, de SGP en de ChristenUnie. Dagboek van de liefdespanter. Ik klaag nu al weken steen en been over het geld dat mij met duizenden euro's tegelijk wordt ontfutseld door het kabinet Rutte 2... dat notabene de naam van een VVD-politicus draagt... en dus daadkrachtig voor de werkende mens zou moeten opkomen en al helemaal voor een ondernemer, in plaats van een schandalig nivelleringsbeleid te voeren dat de arme burger in de loopgraven van de angst en de onzekerheid jaagt. Het is helemaal niet leuk om altijd te klagen, dus is het fijn eindelijk een andere toon te kunnen aanslaan. Deze week was er namelijk goed nieuws uit Den Haag. En dat mag dan ook wel eens worden gezegd. Lieve mensen, het kabinet Rutte 2 gaat de belastingen voor de familieliefdespanter minder verhogen dan gepland. Er wordt mogelijk weer een bijdrage kinderopvang uitgekeerd. En de zelfstandige toeslag blijft intact. Hij zijn mede namens de in grote getale studerende en hongerige kinderen zeer verheugd. Jammer alleen, lief kabinet, dat u niet de dwaling van uw wegen hebt ingezien, maar tot deze concessies bent gedwongen door de heren Pechtold, Van der Staaij en Slob, die u aan een meerderheid kunnen helpen in de Senaat. En dat we dus moeten vrezen voor een aanhoudende stroom met liefdespanter onvriendelijke maatregelen, als u ook maar een momentje denkt dat de gedoogpartners niet snop te letten of u uw zin geven in ruil voor een stapel gratis schoolboeken. Desondanks, lieve regering, het was een mooie week. We blijven hopen, hetzij op uw val, hetzij op uw voortschrijdend inzicht, en dat het toch nog eens goed gaat komen. En we wensen u voor nu een goede nachtrust. Dagboek van de liefdespanter. Ja, het is na 3 weken al een begrip, de echte Janne Lift Pitch. Heb je iets aan de man te brengen? Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Een belangrijk inzicht dat het volk moet horen? Meld je aan via echtejanne@pound.tv. En wie weet krijg jij 2 minuten van roem en glorie en onze zendtijd. Deze week hebben we de workshop Thaise Massage van het Thai Teachers Collective, Jan. Heel goeiedag, howdy Joe! Ja, goeiedag. Nou, we hebben het u, ik wil even uitleggen. U doet dus de pitch hier in Echte Janne. Dat betekent dat u een nog nader te definiëren hoeveelheid tijd van ons krijgt om uit te leggen wat u dan gaat doen. En in dit geval is dat dus de workshop Thaise Massage van het Thai Teachers Collective. Ja, Jan, Jan, luister even. Ik lees even voor uit niet een, workshop Thai Massage die niet gestoeld is op routine, maar op intuïtie, sensitiviteit en creativiteit. Jan, wacht nou even. Je maait toch nu gras voor die man zijn voeten oh weg? Ja, nee, ik dacht dat kwam beter. Wouter. Ha, die Theo, alles goed? Hou die Theo. Ja, daar komt hij, hè? Het startschot, hebben we een startschot? Houdie Theo. Tio. Tio. Theo, je mag als ik ja zeg beginnen met de pitch, ja? Nee, ik bedoel niet ja. Welke pitch? Nou ja, dat pitch? Over waarom mensen zich op moeten geven voor die workshop. Ah, natuurlijk. Ja, okay. Precies. Komt-ie, hè? Jan zegt ja. Theo, dan komt-ie. Oké, goed. Nou, ik ben Houdie Tio. Nee, als ik ja zeg. Nu even ja zeggen, want meneer Tio die stapt er heel langzaam wat gereed meer van. Meneer Tio, begin maar hoor. Nee, okay. Nee. Nu? Ja. Ja. Kom op, Theo. Ik ben Houdie Tio en ik ben een Thai massagetherapeut. En ik heb Thai Teachers Collective opgericht samen met 2 andere mensen. Cleo Chitrodipo en Chris Mossel. Mag ik iets vragen tussendoor? Wacht even. Meneer Tio, is er een Thai die Mossel heet? Nee toch? Ja, echt waar. En dat is niet een vrouw? Dat is helaas een vrouw. Ja. Helaas een vrouw? Meneer Tio, is het niet handiger voor het begrip van mensen dat u een iets eenvoudigere namen zoekt? Want het is best wel ingewikkeld. Nou, ik denk dat het juist wel trekt, een Thaise massage die, van mevrouw Mossel. Oké. U heeft het opgericht. Ga maar verder. Thai Collective. Ja. Gaat er maar door, hoor. Oké. Nou, dan ga ik weer. Thai Teachers Collective heeft opgericht. Het is eigenlijk een samenwerkingsverband van leraren en therapeuten. We hebben de intentie om de meest authentieke Thai massage in de pure vorm te verspreiden. Oh, wacht even. Nou komen we ergens. Wacht even. U zegt eigenlijk, er is zoiets als een Thai massage in een authentieke vorm. En daar zijn wij van. En dat kunnen we jullie leren, toch? Ja. Ja. En vooral die mossel. Nou, zeg het dan. Nou, bij deze weer. Ja, maar u heeft het altijd over samenwerkingsverbanden. En dan denk ik, het zal allemaal wel. Maar sinds mevrouw Mossel meedoet. Hoe ziet mevrouw Mossel eruit? Die is niet Thais. Nee, dat klopt ook. Ja, want anders had ze natuurlijk niet Mossel gegeten. Dat zou ook kunnen, ja. Nee, maar ik bedoel, maar je hebt wel Thaise vrouwen die dan over je rug lopen. Ja, ook qua massage. Maar ik denk, als mevrouw Mossel dat doet, dan heb je gelijk 5 hernia's te pakken. Ik weet niet meer. Luister, meneer Tio, authentieke Thaise massage, probeert u eens even vlug uit te leggen wat dat dan precies is ongeveer? Nou, we proberen eigenlijk net niet zoals andere scholen het proberen te doen, alleen een routine aan te geven. Nee, dat is een vergissing. Praat maar door. Kabouter! Ongelooflijk. We hebben hier een toeterman zitten. Nou, u weet echt niet. Als die man zou eens een keer een authentieke Thaise massage moeten hebben. Echt waar. Meneer Theo, vaak worden de Thaise massages, als je daarover hebt, dan denken mensen gelijk dat je ja, ook happy ending en dat soort dingen hebt. Heb je dat ook in de cursus, in de workshop? Happy? Nee, helaas niet. Dat is een andere workshop. Kut. En werkt die mevrouw Mossel ook aan die workshop mee? Jan, laat mevrouw Mossel met rust. Nee, ik wil uitleggen wat ze doen eigenlijk. Ja, doe maar. Nee, dat was toch de pitch? Ja, maar je zit er toch eens doorheen. Oh, sorry. Ja. Ik heb een hele mooie pitch voor jullie verzorgd. En daar wil ik bij zeggen dat we volgende week, 29 oktober, een hele leuke workshop aanbieden. Die niet gestild is op routine. Nee, niet gevoelde routine, u doet dus maar wat. Iets extra's. Iets met intuïtie, sensitiviteit en creativiteit. Die mevrouw, hè, die liep dus vandaag door straat. Joh. En regenen. Toen werd ze natte morsel. Ja, heel leuk. Meneer Theo, waar kunnen we u vinden? Op het internet bijvoorbeeld? Op het internet? Of heeft u een telefoonnummer? www.morsel.nl Facebook, ja. En dat is dan Thais Teacher. Thais Teachers Collective. Oké, okay. Ja. Daar staat alles op. Oké, okay. Mathieu, hartelijk bedankt. Dus mocht je... Hoe heet Mossel van de voornaam? De 19e of de 20e, dat is het toch, hè? 19 en 20 oktober in Amsterdam is het, denk ik. Een Thai Teachers Collective authentieke Thaise massage van mevrouw Mossel willen leren. Hoe heet je? Dan kun je naar Facebook, Thai Teachers Collective op Facebook. En daar vind je meneer... Heet u dat eigenlijk echt zo? Of heeft u dat aangenomen als het ware? Hoe heet mevrouw Mossel van de voornaam? Kesmos. Ja. Nou, ik lijkt me een zinderende ervaring. Meneer Theo, hartelijk bedankt voor uw pitch. Ik hoop dat het een waanzinnig succes wordt. Ik denk het ook. Nou, hartstikke bedankt in ieder geval. En de groentjes aan Mossel. Oké. Okay. Tot ziens. Theo. Dag. Dag. Echte Janne. Pitch. Nou, dat was interessant. Dan ga je erheen? Nee. Nee. Oké, okay, nou, goed. Zo spreek je nooit, zo elke week. En altijd is het weer afwachten wat we gaan leren van de vreemde wereld online. Het is Eddie the Ed. Heel goed, nacht. Ed, Eddie. Ja, Edje. En een pet, Eddie. Edje. En een pet, Edje. Ja, goedenavond, Janne. Hey, Ed. En een pet, Edje. Ed. Ja, ik is flauw, hè? Oké, een Chromecast, moeten we die al kopen? Ja, precies. Ik zou er nog niet aan beginnen, denk ik. Wat is het, Edipet? Wat zeg je? Wat het is, een Chromecast. Ja. Je zegt, wat Jan vraagt, moet ik al eentje kopen? En dan zegt Edipet, nou... Denk het niet. Ja, dan kan je laten hangen, weet je wel. Oh, wat een leuk gesprek tussen twee mensen. Maar je kan ook denken, misschien die anderhalve debiel die nog luistert, kunnen we dan uitleggen waar we het over hebben. Ja, het is maar een ideetje. Nee, je kan het ook niet doen, weet je wel. Anders blijft het zo. Maar de Chromecast is het nieuwe tv-idee van Google. Zeg dat dan. En wat is het nieuwe tv-idee van Google dan? De Chromecast. Ja, maar wat houdt het in, godsamme kraken. Ja, de Chromecast is een soort dongel. Dus een soort stikje wat je in de tv of de andere computer, tv zijn ook vaker computers nu. Totaal niet te volgen. En die je kunt gebruiken om online tv te kijken. Dus dan heb je alleen zo'n stick. En dat is wel genoeg. In tv te stoppen. Nou, hartstikke leuk, Ed. Ja, precies. Ja. Nou, precies dat. Sorry. Ja, nee, ik denk, je bent nog even bezig in een goed gesprek met Ed. Ik vond het lekker vlotjes gaan. Ik dacht, we krijgen hier een stuk consumenteninformatie van je welzijn. Stel een vraag. Oké, sorry. Hey, Ed. Ja? De NRC heeft geen Nederlandse providers gehackt. Geloof jij dat? Ja, precies. Geloof best dat iemand dat graag kwijt wil op die manier. Maar ik denk niet dat het helemaal zo zit. Wordt gewoon tegen ons gelogen, hè, Ed? In België is natuurlijk ook een groot schandaal rond België. En, Nederland is toch wel een stukje interessanter nog op sommige punten. Wil je even praten? Dankjewel. Jezus. België! Dit is een mooie stem, joh. Ik denk niet wat bedoel. Pluto! Hey, maar Ed. Ja? Hoe sta jij eigenlijk in de kwestie Sinterklaas? Sinterklaas, wie kent hem niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en de Petter Piet. Het gaat om de Zwarte Piet, geloof ik, inderdaad. Ja. Ja, ik heb geen kinderen, dus dat is makkelijk. Maar, Zwarte Piet, Ed. Voor mij hoeft die Zwarte Piet niet zo, denk ik. Wat? Okay. Wat zegt hij? Hij zegt dat Zwarte Piet voor hem niet zo hoeft. Wat? Meen je niet, Ed? Engbek? Hij meent het wel, denk ik. Nee, maar... Eddie, dat geloof ik niet. Ik denk dat Ed echt zo een van die gasten is die zegt... Ja, maar dat is toch heel discriminerend? Nou, dat kan je niet maken, Ed. Sinterklaas, wie kent het niet? Maar Sinterklaas, en natuurlijk, Ed en Piet. Of zou dat moeten zijn? Wat? Ja. Sinterklaas is typisch zo'n echt volksfeest. Of zou dat moeten zijn? En nou ja, als natuurlijk een steeds groter gedeelte van de Nederlandse bevolking vindt dat Zwarte Piet daar niet bij hoort. Ja. Steeds groter gedeelte van de bevolking, wat bedoel je daarmee, Ed, als ik even vragen mag? Ja, nou ja, goed. Het is een zeikende minderheid. Hou nou op. Stel maar een vraag over ICT, want ik word heel boos op het. Ik zit ineens te denken. Godverdikke zeg. Wil je weten wie de CEO van Microsoft gaat worden? Nee. Ja, prima. Weet je wie dat interessant is? Dat BitTorrent met een eigen variant op WhatsApp komt. Waarom eigenlijk? CEO van wat? Microsoft. Nee, waarom Sinterklaas wordt dat? Het zal wel geen Zwarte Piet zijn. Sinterklaas, wie kent het niet? Sinterklaas, Sinterklaas, en Eddie, wordt dat niet? Nee, dat word ik niet, nee. Nee. Nee, waarom ze daarmee komen? Om dat er de normale WhatsApp veel te onveilig is. Het is de laatste alweer gehackt. En dat is gewoon al de derde keer, zelfs sinds dat ze de encryptie hebben ingevoerd. No. Dus het is logisch dat we willen proberen iets veiligers te bezinnen. Maar ik denk eigenlijk dat er niet zoveel mensen niet zo boeit eigenlijk. Sinterklaas, Sinterklaas, Michael doet dat niet. Michael. Dus als je foto's van naakt Zwarte Piet aan het verspreiden bent, dan... Is Michael. Hè? Michael. Ja. Ja, dat moet via Snapchat. Heel rap. Oh ja. Dus toen ik jou vroeg wat Snapchat was, wist je het niet 6 maanden geleden, Ed? Nee, 6 maanden geleden was dat, hè? Weet je nog goed, ja. Inderdaad. Ja, precies. Ed, ik vond dat je ongelofelijker was. Ontzettend bedankt ook. Dag Ed. Ja. Mazzel, hè? Edje, mazzel. Ik vond het wel mooi geweest met Ed. En helemaal ziet hij sowieso anti-Zwarte Piet is. Ik vind dat jij weinig verdraagzaam bent als het gaat om mensen met andere mening. Andere mening, prima. Maar zolang je maar niet tegen de mijne ingaat. Nou, dat hebben we ook weer gedaan. Even dikke zeggen. Volgende week hebben we Joshua Lievestro. Natuurlijk een columnist en VVD-prominent. Nou, we moeten eens kijken wat hij er allemaal nog van vindt. Deze week was Henkie Westbroek te gast. Wat vond je ervan, Janus? Nou, ik ben best een beetje geschrokken dat hij zelf niet eens gelooft... dat ondanks zijn eminente kwalificaties... dat hij burgemeester van Utrecht kan worden. Het is eigenlijk heel erg, hè, dat je... Nou, moet je echt ophouden. Ja, vind ik ook. Nee, ik ben echt zat, kabouter. Je loopt echt een vuist aan zo, echt waar. Maar in ieder geval, het is pijnlijk dat iemand die graag burgemeester wil zijn... van ja, laten we eerlijk zijn, het is toch een vreselijke stad. En dan wil iemand dat zijn die daar vandaan komt... en dan is het niet goed omdat hij niet partijenlid is. Ja, daar krijg je dus echt een hangzak van. En nou ja, precies. Dat is een beetje wat ik heb meegenomen van deze avond, Jan. En, nou, fijn dat je en nog ik vond hebt het de Thaise massagepitch hartstikke zeldzaam leuk. Beroerd. Nou, in ieder geval, volgende week gaan we weer terug bij Echte Jan. Want we gaan nu slapen. Ja. Welterusten. Het is mooi geweest. Tot volgende week, dames en heren. En jongens en meisjes. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Kinderen zijn natuurlijk kleurenblind. Die zien zo'n Zwarte Piet. En die denken, weet je, kinderen die hebben nooit iets racistisch. Dat leren ze, mochten ze dat leren van hun ouders. Dat leren ze van opsporing verzocht. Ja, ja.